محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي خاتم النبيين، وعلى آلك وأصحابك يا مكين قلوب المؤمنين. الحمد لله درود خاتم الأنبياء عليه التحية والصلاة بعد. معزز محتشم حاضر سامعین، مسلک حق اہل سنت و جماعت رکھنے والے سنی حنفی مسلمان بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، السلام علیکم. جامع مسجد سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر اج نماز تراویح دے اندر قرآن مجید، فرقان حمید و ختم شریف پایہ تکمیل ہو جائے. جنہ حضرات نے اللہ تبارک و تعالی دے اس پاک کلام کو پڑھے، مالک سونا انہوں نے پڑھن کی جزا عطا فرماوے. جنہ نمازی حضرات نے قیام کی حالت کلام الہی کو سنے، رب ذل جلال انہوں نے سننا قبول فرماوے. اور الحمد تو بنناس تک پڑھن دے اندر، سنن دے اندر، سناون دے اندر کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہے، رب ذل جلال اپنے محبوب کے صدقہ معاف فرماوے. یقیناً سناون والے، سنن والے سارے حضرات مبارکباد کے مستحق ہیں. اور ایک بڑی وڈی عظیم نعمت ہے اگر یہ سمجھا جائے، اور اس پاک کلام دے حقوق دا تحفظ کیتا جائے تو یقیناً یہ ایسی وفادار کتاب ہے کہ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، بروز قیامت جدو لوگ جنت چ داخل ہوں گے تو باقی کلے کلے اپنے اعمال کی وجہ نہ جنت جان گے، اور جن نے اللہ تبارک و تعالی کے پاک قرآن کو سینے کے اندر محفوظ کیتا ہے اور ان احکام حلال نو حلال سمجھے اور اندے تے چلے ہے، حرام نو حرام سمجھے ہے اور اندے تو بچے ہے، اور اس میں جو پڑھن دا حق ہے جڑے دے حقوق نے وہ پورے کیتے نے، تو انہوں رب ذل جلال نے فرمانا ہے کہ تو جنت چلیا نہیں جانا بلکہ اپنے گھر دے 10 افراد ایسے جنہوں دے اتنے جہنم دی اگ جہنم وچ داخلہ جنہوں دے اتنے واجب ہو چکے ہیں انہوں دی شفاعت کر، تیری شفاعت قبول کیتی جائے گی اور کلیا نہیں انہوں 10 نو بھی جنت وچ اپنے نال لے کے جا، یقیناً صحیح حدیث مبارکہ ہے، صحاح سیتہ دیئے جامع ترمذی دے اندر دیگر کتاباں دے اندر موجود ہے، اور باعمل حافظ قرآن دے والدین دے متعلق بھی صحیح حدیث وچ آیا ہے کہ مالک تعالیٰ نے انہاں دی عزت افزائی واسطے اور انہاں دی دل جوئی واسطے حشر دے میدان وچ انہاں نوں وہ مقام عطا کرنا ہے کہ جن دے اتے شہید بھی رشک کرن گے، اور میرا خیال ہے، میں ایک اپنا خیال عرض کر رہے ہیں، حقیقت رب جانتا ہے، وہ جڑا اعزاز رب سونے عطا فرمانا ہے نا حافظ قرآن باعمل دے ماں باپ نو، ان کی شاید وجہ ہور بھی ہون گیاں، لیکن ایک یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کیونکہ رب ذل جلال تو خالق ہے، مالک ہے، علیم ہے، بصیر ہے، سمیع ہے، وہ تو جانتا ہے کہ جڑے میرے قرآن نہ لگن گے ماحول معاشرے دنیا دے اندر انہاں دی کی عزت ہونی ہے، اور جڑے قرآن نو چھڈن گے غیراں دیاں کتاباں نہ لگن گے انہاں نو دنیا کی پروٹوکول دے گی، کی عزت دے گی، تو جنہاں نے پھر اتھے صبر کیتا اور دنیا دیاں کتاباں پڑھاون دے بجائے رب ذل جلال دی کتاب دے دامن نال اپنے بیٹے نو وابستہ کیتا، تو بظاہر تو کیونکہ قرآن پاک والے دی او عزت دنیا دے اندر دنیا دار باویں نہ کرن، پر مالک سونے اتھے جڑا اندا دل سونا پیندا سی دائیں بائیں ویکھ کے کہ بھائی دنیا دیا ڈگریاں ملدیاں نے تے بڑی مشہوری ہوندی ہے، گولڈ میڈل ملتے ہیں، پتہ نہیں کی ملتے ہیں، لیکن انہیں پھر بھی صبر کیتا ہے اور نہ خود رب دی کتاب نو چھڈیا ہے نہ اولاد نو چھڈن دیتا ہے، تو مالک سونے حشر دے میدان وچ پھر دسنا ہے کہ وہ جڑے لوگ دوجے کتاباں دنیا دیا کتاباں پڑھ کے تے گولڈ میڈل لیندے سن نا، انہوں دی مشہوری تو 1000 2000 10 یا 1 2 3 4 لاکھ بندے دے سامنے مشہوری ہوندی سی، واہ واہ ہوندی سی، لیکن اے میرے بندوں جنہوں نے اپنے بیٹے کو اس ماحول دور کے اندر بھی میرے قرآن سے وابستہ کیا، شہرت دنیاوی لینے کے بجائے تم اخروی شہرت کے طالب بنے، تو دنیا دی شہرت اتنے کوئی 1 2 لاکھ بندے تک سی، اور اج تہاڈی عزت حافظ قرآن با عمل دے ماں باپ دی عزت رب ذل جلال نے فرمانا ہے کہ پوری دنیا انسانیت حشر وچ اکٹھی ہونی اور سب دے سامنے انہوں دی عزت دا اظہار کیتا جانا، اور سرکار صحابہ پاک نے بلا کی فرمایا سیاست دی روایت ہے کہ جس جو تاج اور پوایا جانا نا والدین نو حافظ قرآن با عمل دے والدین نو، سرکار نے فرمایا کہ اس کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ ہوگی، اور وہ بھی کس کیفیت کے ساتھ؟ فرمایا ابھی سورج چوتھے آسمان پہ ہے اور اس کا منہ اوپر ہے عرش کی طرف، یہ سورج کی پشت ہے، کنڈ ہے سورج دی، منہ اتاں ہے. فرمایا میرے صحابہ جب سورج دا منہ زمین اللہ ہوئے اور تواڈے وچوں کسے دے ویڑے وچ سورج اتر آوے، اس وقت جتنی روشنی ہوئے گی نا سورج دی، انہوں دے تاج دی روشنی اندر تو بھی ود ہوئے گی. ہوں دوستو ایک ادھار ہے ایک نقد ہے. تسی کاروباری بیٹھے ہو، نقد و نقدی کدے کوئی سو پنجاب گھٹ بھی ہوئے تو بندہ کہنا چلو آ تا رہنے نا. ادھار تو طبیعت بندے دی تنگ پیندی ہے، ملے نہ ملے شاید بندہ ہی ڈنڈی مار جائے کچھ ہو جائے، ایویں نا ایک فطری نظام ہے. ہوں مالک آزمائش کیوں کیتی ساڈی؟ کیونکہ اساں بکرے لے لے چھترے تے ہے نہیں، اسا چرند پرند درخت پہاڑ تے ہے نہیں، توجہ نہیں کیتی. اسا وا رب دے بندے، اے چرند پرند حیوان جانور چند ستارے سورج توجہ، یہ سارا رب نے سڈے لئی بنایا، تو ساری آزمائش بھی تو وڈی ہونی چاہیے سی. تو مالک سونے نے ادھر دین دے اتنے جہیا شوہرت عزت لبنیا سن نا، وہ کچھ اتنے رکھیا نے تے کچھ اگاں رکھیا نے. ہوں قسمت والا ہونا ہے جہاں اتوں والی دنیا بھی شوہرت لے نہ ویکھے تے آ کے سانو ساریا اگاں ہی چاہیے. اچھا ہوندی اتھے بھی ہے عزت دین دی وجہ نال اتھے بھی لب دیئے. آج تک تساں کسے ٹیچر پروفیسر سکالر ماسٹر دے ہاتھ چمیندے نہیں ویکھیا ہونا کہ لوگ او جمعہ پڑھن آوے تے اندے ہاتھ چمن، کدی ویکھیا جے؟ تے امام مسجد ماڑا جہا بندہ ہوندا ہے، گھروں پروفیسر دی 80,000 تنخواہ ہوندی تے اے بیچارے بھی سارے نو پتہ ہے، لیکن علم دین دی وجہ نا شاگرد بھی اندے ہاتھ چومدے نے. اسی طرح ہی مقتدی بھی جھک جھک کے اینو ملدے نے. توجہ نہیں فرمائی؟ سبحان اللہ. میں آپ کئی بار مثال دیتی بیاناں وچ جائیدے نے بیانات کرن تے، او میں کئی دہلا مثال دیتی، میں کہ یار ویکھو لوگ آندے نے اسا اولاد نو قرآن پڑھایا تے مستقبل خراب ہو جائے گا، بلکہ کئی آندے نے کھائے گا کتھوں. او بھائی مولوی صاحب اگر انو دین پڑھائیے تے کھائے گا کتھوں؟ میں پھر انہوں نے مثال دینا، بھائی اے ٹیبل پہ ہے لاہوروں تسی سانو بلایا، لاہوروں وہاڑی مل سی ملتان بلایا ہے فون کر کے، گڈی کرایہ بھی دیتا ہے، مرغا بھی دیسی کھوایا، بریلر بھی نہیں کھوایا، بٹھایا بھی باعزت طریقے نال، ہن ٹیبل دے اتنے نوٹ بھی آپ رکھن دے جی، میں تو نہیں منگے نا، آپ ہی رکھتے ہیں جی. مولوی صاحب پیسے منگنے میں دو مینو. میں کہا ہوں دسو تھی ہاں جو قرآن پڑھایا. اچھا پھر مزے کی گل، میں تاریفا بھی تھوڑیاں کوئی نہیں کرن دیا، الٹا تھوڑے ایپ دسن دیا، تھوڑے ایپ دسن دیا، پھر ٹیبل تے پیسے کیوں آئے نے بھائی؟ آخر یہ بنتا سی مینو میرے بال پھڑ گیا، مولوی صاحب تینوں بلایا سی تقریر واسطے بھی کوئی سانو جنت دیا ٹکٹاں منڈی، تھو آ کے الٹا سڈے جناب بے ادبی بغیرتی سارے کفر کٹی جانے. میں کیا ہے اسلام اپنی طاقت بخاندہ ہے، قسم خدا دی کر کے نا، کلمہ طیبہ اور اسلام رب دا قرآن دی یہ اپنی پاور بخاندہ ہے. میں کیا دیکھ لو بلاندے بھی آپ جے، کھانا بھی چنگے تو چنگا، آپ بھاوے دیسی نہ کھانے ہو سانو کھوا کر دیں، اور جناب ٹیبل تے پیسے بھی ہزار ہے، پانچ سو ہے، سو کا نوٹ ہے، پنجا ہے، بھی ہے، دساں کا ہے نا. اچھا میں اگے بھی ہوں ویکو تھی آدھے جی قرآن پڑھایا تو کھائے گا کتوں؟ جنہیں پڑھے ان آپ بلا بلا دیتی جاندے جی ایسی پٹھی کھوپڑی ہے تو اچھا پھر ویکھو جہے دنیا دار ہوں نے تنخواہاں دے مطالبے کرتے ہیں تنخواہاں دے مطالبے کرتے ہیں یار تھی جتنے بھی سرکاری محکمے نے سکولوں کے پروفیسروں ویکھ لو وہ کھورو پٹتے ہیں نہ ودھان اگلے سڑک بند کر دیں ساری تنخواہیں وداؤ 70-80 ہزار کرو جی گل میں کہ مولوی صاحب کی 15-20 ہوں انہیں تو کدی دھرنا نہیں دتا کی خیال 15-20 ہزار والا کدی انہیں دھرنا کدی احتجاج نہیں کیتا تو یہ کی ہے اللہ اکبر ادھر دنیا داری ہے نا ادھر کیونکہ یہودی نال وفا کرنی تھی جڑے ادھر پیسے اس پہ آنے نے اندر برکت نہیں ہونی اندر 20-20 لکھاں ورگا ہوتا تو دوستانے گرامی پتا چلیا رب سونے دا پاک قرآن پڑھن نا بندہ مردہ بھکھا نہیں الٹا عزت چ اضافہ ہو جاتا ہے ہوں میں اتنے موٹی جی مثال دینا یہ قاری صاحب نے ختم کیتا ہے قرآن پاک سنایا ہے ہوں سارے قاری صاحب نو ملن آئے جی یا قاری صاحب کلے کلے چل کے گئے بولتے نہیں یار پر جنہیں بھی نمازی سن محلے والے سن اتوں تر کے قاری صاحب نو ملن آئے جی یا قاری صاحب تے کلے کلے کو گئے مبارکہ دین دے سی سارے جی گل تو پھر بندہ محسوس کرے نا بھی قاری صاحب ساڈے رنگا بندہ ہے جو اسی انسان ہے انسان اندر کو کہڑی شہ آ بھی اسی اتوں بچ کے انہوں ملن آتے ہیں لیکن لوگوں عقل نہیں اس چیز بہت کم دنیا ہے جی اس چیز سوچتی ہے ہاں جی دنیا داری قسم خدا دی جنہ اگے لگا جائے انہوں عزت بلکہ ادھر بہت تا پڑھیا ہوتا نا صدر تو وزیر اعظم تو جدو مرد ہے قبر بھی یاد نہیں رہی اندھی قبر تے پتہ نہیں کو فاتح تھوڑا والا بھی آتا ہے کہ نہیں آتا اور قرآن والا فوت ہو جائے تے اندھے شاگرد قسم خدا دی حدیث سے جاؤں دعا منگن یا نہ منگن شاگرد پڑھتے پڑھاندے رہن اور کاری نو قبر ہے جو پھر بھی ثواب لکھاں دا لبدا رہندا ہے تو وہ گل بڑی سونی کیتی سی شاعر نے کہ تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں میں چاول کھا کے آیا سا کیونکہ تو سو تو دودھ سوڈا دینا سی محمد علی صاحب نے تو دمکی لا دیتی تھی دودھ سوڈے جی تو میں پہلے کھا آیا گلا تو نہیں کام کرتا پر میں سر نہ سنا دیا جی تو لیکن گنگے بڑوں گے تو پھر نہیں سنا رہا بولو گے تو سنا رہا فرمان جاوا تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں بستر لگا ہو گرتا آقا تیری گلی میں رب دے قرآن دا حافظ ہونا تے بڑی وڈی گل ہے رب دے قرآن دا قاری بن جانا تے بڑی وڈی گل ہے رب دے قرآن دا عالم بن جانا بڑی وڈی گل ہے عارف باللہ بن جانا بڑی وڈی گل ہے اوتھے تے تے حکیم ہے اے رب دے پاک حبیب تے جندا پتر تہاڈی مدینے شہر دی گلی دے اندر لگ جائے دعا کرو رب سونا سانو تمام شیطانی کتاباں تو جیڑیاں ملت دیاں وی ملت دی وی بغاوت سکھان جیڑیاں کتاباں قوم دی وی بغاوت سکھان قوم نو لٹن تے کٹن دا سبق سکھان سکھا رہی ہیں کوئی نہیں ہیں توجہ اور جیڑیاں دین نال وی بغاوت دا سبق سکھان اللہ رسول دی عزت نال کھیڈن دا نعوذ باللہ من ذالک سبق سکھان یہو جی شیطانی کتاباں تو رب سانو ساڈیاں نسلاں نو بچا کے اس سچے قرآن نال وابستہ کر سکتے افسوس والی گل ہے مسجد دے قاری صاحب نہ ہو تے مقتدی کوئی اس قابل نہیں ہوندا. ادھر نہ علمی طور تے نہ قرات دے طور تے نہ کردار دے طور تے اس قابل کوئی نہیں ہوندا کہ امام نہ ہوئے تے مصلی تے کھلو گے چار رکعت پڑھا کے. امام انسان ہے نا, کدھر گیا ہے, کم گیا ہے, لیٹ ہو گیا ہے, موٹر سائیکل پینچر ہو گئی, گڈی لیٹ ہو گئی, رش ہے, ٹریفک جام ہو گئی, نہیں امام پہنچ سکیا. اج ساڈی حالت یہ آسا قرآن ان رشتہ جوڑے ہیں, بڑی مسجد ایک بندہ اس قابل نہیں ہوتا جہاں مسلے سے کھلو سکے. توجہ, کئی پڑھنا نہیں آتا تو کئی پڑھنا آتا. سا محلے کی کردار ہی ایویں کہ دہ نماز راضی ہونگے تو دہ نے راضی نہیں ہونا. میری گل سے توجہ نہیں کی. اللہ اکبر. تو دوستان گرامی, اے اللہ اکبر, بڑیاں سعادتاں نے اور بہت بڑا اعزاز ہے کہ جس نو رب الجلال اپنی کتاب, اپنی کتاب قرآن مجید دا حامل بنا دے. تو یقیناً وہ لوگ مبارکباد دے مستحق نے جڑے رب الجلال دے اس پاک قرآن نال خود بھی وابستہ نے اور اپنی نسل بھی انہوں نے وابستہ کیتا ہے. ہوں دوستو, میں کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید دا عرض آج ختم شریف تھی اور جمعہ شریف دے اندر تو نے وعدہ کیتا سی کہ اس پاک کلام دے حقوق جڑے نے, سات حقوق, او میں کچھ بیان ہوئے سن, کچھ رہ گئے سن, اس سے جمعے والے موجود ہے دوسرا حصہ سمجھ لو, وہ میں جناب تک پہنچانا تاکہ سانو احساس ہو جاوے کہ سارے اتنے اس پاک کلام کے کچھ حقوق نے جڑے آپ ادا کرنے ہیں. دوستو, پہلا حق رب دے پاک قرآن دا وہ ہے دل دے اندر عظمت قرآن دا ہو, قرآن حکیم دی حیبت اور جلال دا دل چھوڑ. ایک آیت میں اس حقوق دے بارے جمعے سے پڑھی سی, ایک اور پڑھ دینا. میں چلے سی وہ آیات نے جنہ آیات بینات دے اندر یہ پہلا حق جڑا ہے نا, عظمت قرآن, جلالت قرآن, حیبت قرآن, پڑھن تو پہلے, حق لاون تو پہلے جن کا دل چ ہونا ضروری ہے. اس پہلے حقوق کے بارے بھی سی وہ آیات نے, لیکن میں ایک عرض کرنا ہوں تو پھر اندازہ آپ لا لیا جی کہ کنی بھاری امانت ہے. اللہ اکبر. جنوں کئی پیسے کی خاطر پہ ویچتے ہیں, میری گل سے توجہ نہیں کی تھی. کئی نو پلاٹا واسطے استعمال پہ کرتے ہیں, کچہری جا کے ہاتھ رکھتے ہیں قرآن تک یہ پلاٹ میرا ہے, آؤں حرام دہ ناجائز قبضہ ہوتا ہے. کئی نو جھوٹیاں قسم قرآن دیا کھا کھا کے دنیا کا مال اکٹھا کرن دے نے, کئی ممبر سے بہ کے ویچن دے نے قرآن, کئی مسلے سے ویچن دے نے, ہر قسم کے لوگ نے نا. یہ ضروری نہیں ہوتا کہ جہاں بھی حافظ قرآن ہوے, قاری قرآن یا عالم ہوے, تو سارے دے ماں پیو نو تاج پوایا جانا ہے تو وہ جنت دساں نو لے کے جائے گا. حدیث پاک میں آیا ہے کہ ما آمنا بالقرآن من استحل محارمہ. فرمایا جیڑا قرآن حکیم دے حرام کردہ کماں نو حلال سمجھے تو کوئی پرواہ نہ کرے کہ رب دے قرآن نے اس کام نو حرام قرار دیتا ہے, ناجائز قرار دیتا ہے, پھر کسی جاوے. سرکار فرماندے نے او قرآن دا حافظ عالم قاری ہوئے تے قرآن پاک انہوں کوئی نہیں بچاؤنا جنہیں قرآن دا حکمہ نے پہلا تھلے رولیا ہے. میری گل تے توجہ نہیں کی تھی. ہائے ونڈ ہے مذہب اسلام ہے, نور ہے, کی ہے نور ہے, نور روشنی ہے, روشنی چ ونڈ ہوتی ہے, اندھیرے چ ونڈ ہے نہیں ہوتی. گل نہیں سمجھ آ رہی. ہوں دیکھو, اگر قرآن نے ادب کا درس دیتا ہے تو جڑا قرآن پاک پڑھن والا ہے, پڑھاون والا ہے, اندر اس صفت کا ہونا ضروری. صفت دا ہونا ضروری، بے ادبی کرے گا لگا جائے گا. اگر قرآن حکیم نے وقرن فی بیوتکن دی صورت لا یضربن بارجلہن دی صورت یضنین علیہن من جلابیبہن دی صورت، قرآن نے غیرت کا سبق اگر دیتا ہے تو حافظ قرآن، قاری قرآن، عالم قرآن، عام قرآن پڑھنے والا جو مسجد جا کے بیٹھ کے قرآن پڑھتا ہے، ہاتھ لاؤں رب دے قرآن نو تلاوت کرتا ہے، زیارت کرتا ہے، اندر سے فرد بن دے اپنے گھر دے اندر غیرت کا نظام، پردے کا نظام پیدا کرے، پردے کا نظام پورا کرے تاکہ وہ قرآن پڑھے رحمتوں کا نزول ہوے، یہ نہ ہوے گھر دے پردگی سے بے حیائی ہوے، ادھر تلاوت کرے ایک ایک لفظ قرآن دا اندر سے لعنت پاوے. اور حدیث اس آ گیا ہے رب قارئ القرآن والقرآن یلعنہ، یہ بھی حدیث مصطفیٰ ہے، سرکار نے فرمایا کئی قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں وہ قرآن پڑھتے ہیں قرآن ان پر لعنت کرتا ہے. یہ کون ہے؟ تفسیریں اٹھاؤ، تفسیروں میں لکھا ہے یہ ان پر لعنت کرتا ہے قرآن. ایک تو جو اس کو غلط پڑھتے، اس کے حروف کو صحیح نہیں پڑھتے، یعنی ممتانہ منہ سے پڑھ دیتے. دوسرا وہ ہے جو قرآن پاک کے احکام نہ سمجھتے ہیں نہ عمل کرتے ہیں، بس رٹا ہوا ہے، کیسٹ کی طرح سنا رہے ہیں، رٹا ہوا ہے. وہ قرآن پڑھتے ہیں قرآن ان پر کیا کرتا ہے؟ ہاں تو یہ بھائی یہ بھی حدیثیں ہیں، یہ بھی کیا ہے؟ اگر تاج پوانے والی حدیثیں ہیں نا تو یہ بھی حدیثیں ہی ہیں، کیونکہ ہمارا اسلام بڑا غیرت والا مذہب ہے. اتنا غیرت والا مذہب ہے یہ ایک سوتر بھر بھی ملاوٹ گوارا نہیں کرتا، غیور ہے، کیونکہ رب ذوالجلال غیور ہے، والحق غیور لا یقبل الشرک، حق غیرت والا ہے یہ شرکت کو قبول نہیں کرتا. اور جو شرکت کر رہے ہیں ادھر سے قرآن کے سیگے بھی بتا رہے ہیں، عالم بھی ہیں، شیخ الحدیث و تفسیر بھی ہیں، حافظ بھی ہیں، عالم بھی ہیں، قاری بھی ہیں، مولوی بھی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے کفر کو بھی جفہ لگا رکھا ہے، حرام کاریوں کا بھی ارتکاب ہے، تو ایسوں پر قرآن لعنت کرتا ہے. یہ حدیث مصطفیٰ ہے. تو دوستان گرامی سمجھو، دیکھو آج حیرانگی کی گل ہے، قسم خدا دی اقبال نے بھی تنگ آ کے دیکھ کے حالات رہا نا. اقبال 100 سال پہلے تیری یہ گل سی، اور جو تو آج زندہ ہوتا تو کیڑا شیر بناونا سی؟ سنا دے اقبال دی گل. اقبال انہاں مولویاں دے بارے، انہاں پیراں دے بارے جنہاں جڑے آپ قرآن دے پیچھے نہیں بدلے، قرآن نو اپنی لانتی خواہشات دے پیچھے بدل دیتا ہے. اقبال انہاں نو کی آخیا ہے سنا دیا. اقبال آندے نے خود بدلتے قرآن کو بدل دیتے ہیں، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں. کس قدر وہ بے توفیق یہ فقیہان ہر میں. یہ دیندار کہلانے والے آپ نے بدلے، قرآن کو بدل دیا، جو ان کی خواہش نے کیا اسی کے ساتھ لیبل قرآن کا لگا دیا. قرآن تو خواہشات کو مٹانے آیا تھا، انہوں نے خواہشات کے ساتھ قرآن کا لیبل لگا کر خواہشات کو اسلام بنا دیا. فرمایا خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں. توجہ نہیں کی تھی. تو دوستو یہ جائے لوگوں کے بارے میں اقبال کا شعر پیش کیتا ہے. ہوں رب ذوالجلال ایک آیت اتاری ہے تے اپنے قرآن دے احکام جڑے نے نا انہاں دی اہمیت رب دسی. اور یہ سمجھو کہ اے قرآن پاک دی جلالت، ان دی عظمت، ان دی حیبت، یعنی پہلا حق جڑا قرآن دا انہوں یہ آیت بیان کر رہی ہے. توجہ ذرا بولو سبحان اللہ. راتی تو روزہ نہیں نا ہوتا. اللہ اللہ ٹھنڈا لایا ہوئے تو پتا ہے آگ بنے ہوتے بولو جی سبحان اللہ. پہلے حق نو رب الجلال نے اپنے پاک قرآن دے پہلے حق نو اینی حیبت اور جلال نو ان لفظ نہ بیان فرمایا ہے. ارشاد ربانی انا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال مزہ لیا ہے اگر دور پہ جائے سبحان اللہ. فأبين أن يحملها وأشفقن منها وحملها الإنسان. میرے پاک رب العالمین نے فرمایا بے شک انا عرضنا الأمانة على السماوات جیڑی آیت جمرے سے پڑی تھی لو انزلنا هذا القرآن على جبل اتھے خالی ایک پہاڑ دا ذکر سی ایک پہاڑ دا ذکر دی تھی جیڑی آیت ہن پیا پڑھنا وا ایدے اندر سات زمین سات آسمان اور پوری دنیا دے پہاڑا دا ذکر آیا ہے. رب فرماؤندا ہے انا عرضنا الامانة بے شک اسا اے امانت قرآن والی دین والی پیش کی تھی علی السماوات ستا زمانہ تے والارض ستا زمینہ تے والجبال ادھر جبل ادھر جبال جبال جبل جمال ساری دنیا دے پہاڑا تے بھی پیش کی تھی. تو اے فرما حکم اختیاری سی حکم اختیاری سی ستا زمین ستا آسمان ساری دنیا دے پہاڑا کو رب العزت نے قرآن دی امانت پیش کی دین حق دی امانت پیش کی اور آسمان زمین دنیا دے پہاڑ پوچھتے نے اے رب العزت تے کرنا کی اے اگر قرآن آسمان تے اترے گا زمین تے اترے گا اگر قرآن پہاڑ تے اترے گا رب سونے سارا کام کی ہو رہے اصل کرنا کی رب العزت نے فرمایا اگر قرآن دے اندر جو میں حکم کراں گا جو آکھاں گا کرنا وہ کرنا پڑے جو تھوڑا روکنا پڑے مولا سوڑیا اور آسمان سات سات زمین ساری دنیا دے پہاڑ بولے اگر مولا سوڑیا جے تو کرن دا آخر سادے کول نہ ہویا جے تو روکنے اصل تو نہ رک سکے پھر ہوئے گا کی. میرے رب نے فرمایا پھر میں جہنم تلار کیتی ہے ستا زمین ستا آسمان دنیا پہاڑوں سارے میں جہنم دی اگ جلا دیاں گا. اور مسلمان نئی پیر دی گل نہیں رب دا قرآن جو پڑھنا وا فأبين أن يحملنها سب زبان سب زمین دنیا کے پہاڑ عرض کرتے ہیں انکار کرتے ہیں مولا سوڑا اسا معذرت کرتے ہیں اسا تیری امانت قرآن والی اے دین والی امانت نہیں اٹھا سکتے وَأَشْفَقْنَا مِنْهَا اگر قرآن ثابت اتارے گا تو سب زمین سب آسمان دنیا کے پہاڑ کھلیں گے اَشْفَقْنَا مِنْهَا پھٹ جاؤں گے وحملہ الانسان تے انسان نے چک لئی امانت انسان نے او جڑا انسان تیاں پارے نو کھجور طرح کھائی جاندا ہے قرآن دے احکام نو انج نگلی جاندا ہے جویں دودھ سوڈا ہے. ہاں آخ قرآن دے مطابق شکل بڑا اے جی پھر شادی دا مسئلہ ہے لکھ لانا تے شادی تے جن دے وچ رسول اللہ دی صورت بناوے تو شادی نہ ہو دسو نہ لانا تو ایک نہیں ہو جی شادی تو مبارک ہے جن دے شرط ہو جی ہوگی اے اپنے محبوب خدا والا چہرہ بنائے گا تے تا نکاح ہوے دا مقدرہ والی او بی بی جڑی انج دی شرطاں لاوے ایتھے مردے اونوں آکھو کوئی خاتون جنت دے نمونہ ورگی عورت لایا او اندا نہیں نہیں مینوں تو او چاہیے جیڑی شامی گھر تے سویرے دفتر احکام پی رہے کہ نہیں پی رہے لباس آخو چھڈ دے پینٹ ٹائیاں یہودی والیاں تو ایڈے وڈے نبی دا امتی ہے جنہاں دے نال دا نبیاں وچ کوئی نہیں مولا تاجدار ختم نبوت نعرہ نعرہ لگاؤ زندہ باد ان دے ختم نبوت میرے رب نے اپنے آخری نبی تو بعد نبی بھیجنے گوارا رب نے گوارا نہیں کیتا اور جڑی زندہ باد زندہ باد زندہ آباد توجہ تے جیڑی اپنے آخری نبی نو کتاب دتی میرے رب بھی نہیں گوارا کیتا اس کتاب تو بعد میرے بندے اور میرے نبی دے امتی دے ہاتھ وچ کوئی ہور کتاب آسمانی اتری ہوتی ہوگی آسمان تو اتری ہوئی بھی ہاتھ وچ گوارا رب فرمایا نبی بھی آخری کتاب بھی آخری ہن ہاتھ وچ ہوئے گی تو محبوب دی کتاب قیامت تک ہوئے گی ہو رہا سکتی تو ہوں انگلش تے سائنس تے ٹچ موبائل ہتھ ویکھ کے رب کی آکھے گا رسول اللہ کی ویکھ کے آکھ دے ہون گے تو امتی ہے میرا میری گل تے سمجھ تو نہیں کیتی تو پی گئے کہ نہیں پی گئے تے آسمان سات سات زمین دنیا دے پہاڑ انہاں آکھیا مولا کرنا کی ہے آکھے عمل کرو گے تو جنت نہ فرمانی کرو گے جہنم انہیں کی کیتا فابین ان یحمل لہا معذرت کر لی رب سنیا ساڈے کولوں اے نہیں ہونا تے جے اگر اتار دتے ہی واش شک نہ منہا اسا پھٹ جاواں گے تے اے 5-6 فٹ دا ہائے ہائے ہائے عمر دا دل عمر دا پتھر دل قرآن دیا چند ایتا نے ریشم کر دیتا ایک سادہ بغیرت دل لے جڑا مجال نرم ہوئے ہیں یہ دو نفل پڑھ کے 100 روپیہ مولوی دی ٹوپی دی پا کے یارویں میلاد وچ روپیہ 100 پا کے وہ بھی سپیکر وچ اعلان کراؤں یارویں بارہویں تے دے دے جانا میرا نام دو دفل امی اب مولوی انہوں نے بھی پٹھی عادت انہوں نے بھی عادت پا دیتی یہ تا سپیکر وچ نہ لیندے نے بھائی جنہیں نہیں جنے وہ بھی دے اس لیے نا منگتا بنا دیتا تھا رب دے قرآن مدین احکام بیتی جا رہے ساڈا کام ہے بھائی جان دسنا قرآن پاک خود اپنا حق دے دس دا دیکھو کی اس قرآن دی جلالت اور حیبت ہونی آسمان کدھر وڈا ہوئے آج تک کنارا لبیا کسی نو زمین کدی وڈی ہے لیکن قرآن پاک اگر انہاں تو اتردا اچھا ایک پہاڑی نہیں مان کر لگا جا کشمیر ناران کا گان والے پاس ایک پہاڑی نہیں مان ایویں لگتا آسمان نال ٹچ ہوئی نے انجے تے رب جبال فرمایا اور فرمایا میں ساری دنیا دے پہاڑاں نو وی اے آکھیا کہ میں تہاڈے تے قرآن اتارا پہاڑاں آکھیا مولا معذرت کر لے ہن پہاڑ جھکے پئے اس دل دا کی آکھنا اس دل نو میں نہ کیٹو کہہ سکنا نہ موٹ ایورسٹ کیڑی ہے جی ہوئے اور بھی ہے نہ او کہہ سکنا کوئی دنیا دی پہاڑی رب تشبیہ نہیں دے سکتا اس دل نو جیڑا دل ہے قرآن دے احکام اچھا تے او بےمان کی ہونا جڑا سکھے ہی نہ اے تو سن لے تے عمل نہ کرے اچھا ان دی پھر بھی بچت ہے ان دی پھر بھی امید ہے اگر سن کے من لو نا کہ قرآن صحیح ہے جو قرآن چاہے حق کے میں غلط ہے میرے گھر دے غلط نے قرآن ٹھیک ہے ان دی پھر بھی گنجائش ہے رب سونا اندے تے غضب نہیں کرے گا بھی چلو من نہیں تے کھڑا سی تے جیڑا سنے تے منے نا یا لاگے ہی نہ لگے حق دے اج جو تے گلا سختی بڑی ہوندی ہے میں کہ پتر نہیں جڑے دورو دورو آ جاندے نے نا سنن گل اصل دل دی ہے گل سختی دی نہیں جد دل وچ ایمان ہوئے قسم خدا دی کر کے نا بندہ آندا ہے مینو کٹ کے رب دا دین سمجھا پھر بھی تیرا شکریہ ادا کراں گا تے دل بے ایمان ہوئے مٹھائیاں کھوا کھوا لنگر تنوا کے دین سوا پھر بھی نہیں آتا اندر جی بےمانی توجہ نہیں کی آدھے نے نا جی دل دے وچ پلیتی ہے جی نیتی جی نا تیریا لمبیا نماز نو کی کرنا جی دل دیا یار صفائیاں نہیں اسی طرح ہی ہے نا جی اللہ اکبر توجہ ہوں پہلا حق سی تے آیا تھی سنیے آسمان زمین پہاڑ ہاتھ جوڑی کھڑے نے معذرت کرتے پے اور حکم اختیاری سی حکم لازم نہیں سی کیونکہ رب سونا حکم جڑا لازم کر دے اندر اگے کسی نو دم مارن کی اجازت نہیں ہوتی تو اختیاری حکم سی ہاں بھائی تھوڑے تے اتارا امانت قرآن انہیں پوچھا کرنا کی ہے آسمان زمین پہاڑ بولے کرنا کی مولا تو نے فرمایا عمل کرو گے جنت دیاں گا بد عملی کرو گے دوزخ سپاں گا انہیں تو معذرت کر لی وحمل علی الانسان اگے پتا کی ہے ادھر اس آیت دا اگلا حصہ کی ہے ان الانسان ظلوما جہولا بے شک انسان نرا جاہل تے ظالم ہے جاہل تے کی مطلب ہائے ہائے ہائے اللہ اکبر کبیرہ اتنے ہوں کنو آخیا جا رہا ہے اتنے انہوں نے آخیا جا رہا ہے جنہیں رب دی امانت نو امانت نہیں سمجھا جنہیں بلال ورگیاں سمجھے انہیں آخیا پتھر بھی سینے تے رکھو رب دے احکام چھوٹ سکتے بولنا یار حضرت خباب ورگے آخیا جی انگارے تے لٹا دیو رب دے احکام چھوٹ سکتے ایک تسی میں آ جنہوں نے کوئی ماڑا جہا نوکری کا لالچ لاوے تو پھر وہ جہو جہاں مرضی قرآن کے خلاف شرط مناوے اسی آنے عام منا و صدق نہ کوئی مرے نہ مرے ساڈے پنج کھڑے اسی طرح ہی نا جی قسم خدا دی ساڈا اکثر شعبہ ہر شعبہ تقریباً اسے کام لگا ہے بہرحال یہ پہلا حق جڑا ہے جلالت والا حیبت عظمت قرآن والا ساڈے کول یہی پورا کوئی نہیں دوجا حق رب دے قرآن دا ادب بولو بولو جی تعظیم اے رب دے قرآن نے خود بیان فرمائی فرمایا لا یمسہ الا المطہرون رب دے قرآن نو پاک بندہ ہاتھ لا سکدا ہے جندا غسل وی کامل ہوئے وضو وی کامل ہوئے پھر جا کے نو ہاتھ لا سکدا ہے اینی پاک کتاب اینا پاکی دا کلام کہ بغیر پاکی دے صدیق اکبر ورگے ہاتھ نہیں لا سکدا چھو نہیں سکدا بھاوے پوری امت دا سردار سرکار دا یار غار پر قرآن نو بغیر وضو تو ہاتھ آخے تا امام اعظم دی گل بھی سنا دینا بڑی ڈلی جی سبحان اللہ پہ بول دے جی امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی آپ فرما نے سو اونٹاں دی قطار ہوئے کنے اونٹاں دی سو اونٹاں دی قطار ہوئے سب تو توجہ سب تو آخری اونٹ دے کجاوے اتے رب دا قرآن پیا ہوئے او سب تو پہلا اونٹ جڑا ہے اون دی مہار تے رسی نو بغیر وضو دے ہاتھ لاونا ابو حنیفہ دے مذہبی سمجھدا سو اونٹاں دی قطار کیونکہ اونٹ تو کدی ویکھے جے قطار وچ او ہر اونٹ نال رسی بدھی ہوندی ہے امام اعظم فرماندے نے باوے آخری اونٹ تے قرآن پہ ہے لیکن وہ رسیاں دی وجہ نا پہلے اونٹ دی مہار نو قرآن نال نسبت تے ہے نا اور جڑے جو کھڑا ہے توجہ نہیں کی دی ہوئے تو فرمایا بغیر وضو دے اسی اس رسی نو ہاتھ لانا جائز ہے ہائے ہائے زمانے میں مسلمان ہو کر بول بول بول ذرا معزز ہے کہ نہیں پوری امت کا امام بنے پہ بلکہ میں اضافہ کر دینا وہ معزز تھے زمانے میں باعزبی ہو کر ہم ذلیل ہوئے تاریخ قرآن ہو کر توجہ ہے. اقبال آندے نے باپ دادے دی عزت. ایک اور نام سے فرماؤ نے گوا دی ہمیں جو اسلاف سے میراث پائی تھی. کیڑی میراث سی؟ ادب والی میراث. وراثت کیڑی سی؟ ادب والی. اور جن کیتا ہے انہوں کا کیتا جانا سی. ادھر امام اعظم رحمت اللہ علیہ بیٹھے تے بچے گیند کھیڈتے پے سی. وہ کپڑے درج کھیل دوجے سے انہوں آتے سن. وہ گیند سی انہوں کی ڈنڈیا کھیڈتے پے. وہ بچے نے ایک نے ماری انج تے وہ آ گئی امام اعظم کے کول. گیند آ گئی. سارے بچے غیرت دی وجہ نا ادب دی وجہ نا نس گئے. کسی نے یہ گوارا نہ کیتا کہ امام اعظم دے کول جا کے گیند لئیے بھائی امام صاحب کی آخن گے. ہوں بچوں میں یہ ادب تے غیرت انہاں لوکاں دا. توجہ نہیں کی تھی میری گل. یہ کیوں آیا ہے اس واسطے کہ جیڑا بندہ آپ انج دا فتویٰ دتی بیٹھا ہے کہ سو اٹھا دی قطار ہوئے پچھلے تے قرآن ہوئے تے پہلے اونٹ دی مہار نو بغیر وضو تو ہتھ لانا سی بے ادبی سمجھ لیں. رب انہاں دا ادب کیوں نہ کراوے. اور امام شافعی ادھر بلکہ امام اعظم دی ہی میں گل چا کرنا. آپ دے استاد سن حضرت حماد. ویسے تو آپ نے تقریباً 4000 اساتذہ کو علم پڑھیا ہے. آپ دے استاد نے حضرت حماد رحمت اللہ علیہ. امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ساری زندگی آپ دے حالات جاؤں دے اپنے استاد دے گھر والے پیر لمبے کر کے نہ بیٹھے نے نہ ستے نے. ہوں دوستو اج پتر پیو دی عزت انج بولدا ہے قسم خدا دی جیسے گلی وچ دوستوں نو نہیں بولدا. او پیو نا انج بولدا ہے تو آ نا تو انج کر نا. کئی بغیرتاں دے منہ چوں سنیا ابو تو کیوں کہ تو کتھے جانا ابو تو کتھے چلے تو دا لفظ باپ واسطے. یہ کیوں ہے؟ ایک تو ایسا خود بے غیرت بے ادب بنے پے آ سکھاندے ہی نہیں گل سمجھاندے ہی نہیں تے دوجا وہ اقبال والی گل گوادی ہمیں جو اسلاف سے میراث پائی تھی. گوادی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی. سریا سے زمین پر آسمان نے ہمیں کو دے مارا. اقبال آتا ہے اصا ادب والی وراثت حیرت والی وراثت پیو دادے تو نہیں نہ لئی ضائع کر دیتی ہے. سارے ذکر سریا سے ہوں سن ہوں روڑیے بھی نہیں ہوں. توجہ نہیں کی تھی. آسمان نے چک تھلے سٹیا جاؤ نہ مرادو تھی روڑی کا گند جے اتنے امام اعظم سن جنہاں دے ذکر تے آسمان نو بھی رشک آ جاندا سی. دوستا دوسرا ادب دوسرا حق کے رب دے قرآن دا ادب تعظیم. ساڈے گلیاں دے وچ کھمبیاں نال پیپے ٹنگے پے وچ قرآن پے ہوئے. اوے کسے دا پیر آ جاوے کسے دا استاد آ جاوے کسے دا دورو راول پنڈیو فیصل آبادو مہمان آ جاوے اونوں اے جڑا توڑا ہوندا ہے توڑا توڑا ہی کہندے نے ہور شے کہندے توڑا کینچی نال کٹ کے وچھا کے اوتے بھاؤ گے؟ پوچھو بولو کیوں جی. بلکہ گھار کی بہاؤ ہے. ساڈی تے نماز جڑی پہلی قالین سی نا اندے تے نہیں سی ہو رہی ساڈی توہین ہو رہی سی. او سو ایڈے پکے تے متقی نمازی قالین تو تے پرانی ہوئی پئی. لیلۃ القدر شریف توجہ سرکار نو جس رات جیڑی لیلۃ القدر جدو آپ نو نصیب ہوئی نا تو توجہ اس رات دیاں نشانیاں وچوں یعنی لیلۃ القدر دیاں علامتاں وچوں ایک علامت بھی ہلکی بارش ہوندی ہے. پھر سرکار نے فرمایا جنوں لیلۃ القدر نصیب ہو جاوے اندر جبریل امین آ کے گلے ملتے ہیں. پوچھا یا رسول اللہ ان سالوں کی پتہ لگ رہا ہے جبریل مل گئے نے گلے فرمایا میں دسنا اگر رب دے ڈر نہ آنکھے چو آنسو نکل آن وہ سمجھ جبریل دی ٹھنڈائی ہوتا بارش بھی آتی ہے سونا مسلمان ساری کائنات جس محبوب لئی بنی سارے نبیاں دے نام پوری تعینات دے آقا مولا اس رات لیلۃ القدر شریف بارش آئی کھجوراں دی چھت سی مسجد نبوی شریف دی پانی ٹپکیا تھلے قالین کی مسلح بھی کوئی نہیں رب دے حبیب سجدہ فرمایا ہے گوڈے مبارکہ نال بھی چکر شریف لگ گئے نک مبارک تے بھی پیشانی مبارک تے بھی صحابہ فرماندے نے اسی جدو سویرے ملے ہیں نا سرکار نو اسی او مٹی مبارک ویکھی جدی ٹخنے مبارکہ تے جناب نک مبارک پیشانی تے لگی اسی پوچھے یا رسول اللہ اے کتھے لگی آپ نے فرمایا اج رب ذوالجلال نے لیلۃ القدر عطا فرمائی میں فرمایا سجدہ کیتا ہے اتو بارش ہلکی آئی ہے توجہ مسلمان تو فرمایا اے او مسجد نبوی شریف دا چکر مبارک میرے ناک تے پہچانے دے گوڑے اور میں پوچھنا جن علی ساری کائنات بڑھائی گئی او تے انج سجدہ کرن تے ساڈے واسطے تھلے ماربل قیمتی اتے فوم اتے کلین اتے صوفی صاحب اے بھی ہے نا تے ماری جی میل پی جائے وہ تھوڑا جا کوئی کسی دن حضرت صاحب صفائی نہ کر سکن خادم نہ کر سکے تو کئی میں کیونکہ میں تو خیر گیارہ بارہ سالہ تو جان چھڑائیے ان تانے مینے کو جنوں گار بیوی روٹی نہیں پوچھ دی مولوی صاحب تکیا ہے پہ کو طریقہ کار ہے کلندگی شر ہے پہ بلے بلے جی وزیر اعظم صاحب گھروں بہ میں چتر کھا کے آ رہے ہو کلین دیکھو کی ہوا پہ اسی طرح ہوتا کہ نہیں ہوتا بلکہ یہ گتی حرکت اچھا اگو کاری صاحب کوئی ہوئے میرے رنگا آخ کتری کا پتر چک لے رب کا گھر نہیں وہ تو ہندو ہے کہ تینوں موت پہ رب کا گھر ہے مسجد ہے حضرت عمر ادھی دنیا کا بادشاہ کمیز مبارک اتار کے کرتا صفائی کر رہے بندہ ایک آیا دھوڑ پہ رہی جسم تے بندہ آیا فاروق آلم جی ایک کرتا کیوں اتار رہے جی مسجد نبوی دے جھاڑو دے رہے ہو مٹی پہ رہی ہے فاروق آلم فرماندا ہے اج دنیا دا بادشاہ فرماندا ہے توجہ فرماندے نے میں محبوب خدا تو سنے مسجد دا گرد و غبار جسم تے جس حصے تے پہ جائے جہنم دی حد حرام ہو جاندی ہے جس عمر تے جس عمر تے جہنم دی حد زبان نبوت نال حرام ہو چکی سی اشرا مبشرا بشارت مل چکی ہے او عمر تک دور پڑا وے تے تو آ کے خادم نو جھڑ کے دس مرن دا مقام اگو کاری یہو جہ نے بولن آخر میں تو مسلمان نہیں یہ حقیقت ہے عام مصیبت ہے اور میں گل کیا کرنا یہ ساڈا حال ہے اور گل لمبی نہ کراں توجہ ادب ضائع کیتا قرآن پاک دا دوجا حق بھی لگا گیا اسی طرح ہی پیپے توڑا پیر نو نہیں بچھا کے دیں دے استاد آوے کوئی مہمان آوے آلت آلہ تو آلہ صوفہ کی اور آلہ تو آلہ قالین مہمان واسطے تے مہمان بھی کون اکثر بے نمازی کئی دے شرابی اسی طرح ہی نا تو جڑا دونوں جہان دا سردار ہے رب دا قرآن وہ پیپیا توڑیا پی رہے ہیں جڑے توڑے اصا کٹ کے آپ اتنے دیں نہیں اور قرآن دی عزت دو وجہ ہے نا ایک رب دا کلام ہے دوجا جہاں رب دا نام ہے تیرا چنگی امر سدو ہے گول چکر دا فل نال ویخ ملان دے اشتہار ملان دے جڑے دین دے ٹھیکیدار نے نا ہر فرقے دا میں کسی ایک دے نام نہیں لیندا پیا سارے مبتلا نے دے اندر الا ماشاءاللہ تو جتھے تھلے دو منٹ کھلونا اللہ گوارا نہیں کردا کیوں پیشاب دی بو آ رہی رکشے والے ہور لنگ دے ٹپ دے جتھے پیشاب کردے نے اوتھے رب رسول دے نام دا اشتہار لگا ہوندا پھر بارش نہ گڑ کے او مسلمان کلیجے تے دل رکھ ہاتھ رکھ دل کے ہاتھ رکھ گل سن جتھے بارش ہونی تھلے کاغذ دا اشتہار گڑ کے تھلے جانا ہے حسن دا نام وی تھلے حسین دا وی تھلے فاطمہ پاک دا وی تھلے علی پاک دا وی تھلے محمد پاک دا وی تھلے رب سونے دا وی تھلے ہن جدو پیشاب والی تھاوا تے رب رسول دے نام تے اہل بیت تے صحابہ دا نام تھلے سٹاں گے ساڈے نال دا وی تو کافر جمنا ہے کائنات اے تا قیامت والے دن جاواں گے انہاں دا ہتھ ہٹ بلکہ گریبان نہیں انہاں دا پاک ہتھ اے ہو جا پلیت گریبان تے لگنا کدوں اے افسوس والی گل ہے یار جتوں گڈی دا ٹائر نہیں لگاندے تے گند ٹائر ربڑ جائے گا جو کو ہمت مچلن دا چڑھایا ہے میں کل سروس کرائیے جے میں پھر نہیں روڈ تے وے گڈی دا ٹائر جس نالی تو نہیں لگاندے چکر تو اوتھے آ میرے نال ہنے میں تینوں اشتہار وکھانا اللہ تعالیٰ دا رب دا نام رسول اللہ دا نام اور دیگر مقدس پاک نام اسے دیوار تے روڑ دیتا لیکن نہیں روڑ دیتا تے قرآن دا ادب کدھر گیا ناروے والوں نے جی توہین کی ہے فرانس والوں نے قرآن یوں کیا ہے اور دھرنا دے اور ریلی نکالے لکھ لینا تے پہلے آپ ادب کر پھر ناروے والوں نے پوچھ پھر فرانس والوں نے پوچھ وہ تے کافر دے بچے نے وہ کر دے نے تے کافر نے کتے کا کام بھی بھونکنا ہوتا ہے جب بندہ بھونکے تو افسوس لگتا ہے توجہ نہیں کی تھی اور کتا بھونکے تو کوئی نہیں شکوا کرتا بھی تو بھونکن دیا تو جب بندہ کتے کا کام شروع کر دے اور کافر جب قرآن نو مندا ہی نہیں انہیں تو توہین کر لی پہلے میں انہوں پوچھنا جنہیں قرآن اتنے پہنچایا ہے صحیح حدیث جایا ہے سرکار نے اپنے یاروں نو ساری امت نو منع کیتا ہے فرمایا کافروں کے علاقے میں جب جاؤ چاہے جنگ کرنے جاؤ رب کا قرآن لے کر نہ جانا میں حدیث وکھا سکنا تو چھاپیا خانے سے پابندی لانا اتنے کی چھپڑ جڑے پڑے جان میرے داتا حضور چلے جا جیڑا قرآن تھلے آ گیا ایڈا بنڈل لے لگیے اے دے جنابے والا ایڈی تے لگیے جیڑا تھلے پہ ہے تو سالوں تو کسی نے نہیں ہاتھ لاؤنا اے قرآن نے پاک باریاں جو دیکھ رہے ہو مینو بھی سات سال ہو گئے جمعہ پڑھا دیا ان تھلے کن چھیڑیا ہونا آج تک چھیڑے ہونے اتنے کو نہیں چھیڑتا تھلے کن چھیڑنا تو کیا قرآن رب دا این ہو گیا اور ساڈے ملا آپ اشتہار چھاپ چھاپ کے یہ کانفرنس ہو رہی ہے یہ فلاح ہو رہی ہے اشتہار کے ذریعے کوئی گلی بازار ایسا نہیں جتھے نام رب رسول دا نہیں رول دے تے فرانس تے ناروے دے خلاف جلوس نکل رہے ہیں اور پہلے تو تیرے خلاف کرنا چاہیے تھا بولدا نہیں یار پہلے اپنے پورے ملک سے ملک پاکستان سے بے ادبی اللہ رسول کے ناموں کی ختم کرو پھر ریلی میں سب سے آگے میں ہوں گا گل سے توجہ نہیں کی تھی سارے تو اگے اسی ہوں تھی لائی جاؤ گندیاں جگہ پہ اسی اتار اتار کے محفوظ کیتی آئیے کہ تھدو ڈراما کیوں رچانا انہوں نے توہین کر دی انہوں نے یوں کر دیا وہ تو کافر ہے تو نے کلمہ محمد رسول اللہ کا پڑھ کر کے اللہ رسول کے نام کو نالی میں گرا ہوا ہے تو بتا تجھ سے سوال ہے اصل ساری قوم ہے بدھو انہوں نے اقل ہی کوئی نہیں انہوں نے بس اعلان چاہیے اعلان ہوا تو بج پینا انہوں نے یہ نہیں تکنا اگو ہے کی آپ کی کر رہے ہو سارے پاس کہاوت ہے اپنا ویڑا میل نہ سکی تے دوجے نو ونج لگی اپنا ویڑا میل اپنے سر چ گند پہ ہے تے جھاڑو پھڑ کے پرلے دے سر چ صفائی ہون دے انہیں آخنا پہلے اپنا تو صاف کر ہوں اپنے ملک چ یہ حال توہین دا بے ادبی دا رب دا قرآن توڑیا پیپیا اور پھر اچھرے والی نہر اچھرے والی نہر سب جنہ نے کڈیا تے محفوظ کیتا ہے گندگی وچ لبڑے قرآن پاک نو محفوظ کیتا ہے میں جمعہ دی گل کی ملتان شریف کے اندر انہوں کے اتنے حرام دیا نے پرچا کرا کے اندر کرا دیتا تو قرآن پاک محفوظ کیوں پہ کرتے جی نعوذ باللہ من ذالک پیٹ پیڑا ہور تے پھکیاں ہور ہن توجہ یہ دوسرا حق ہے رب دے قرآن دے ادب دا میں اللہ دی قسم جا کے آنا ساڈے ملک پاکستان دی کسی گلی وچ کسی بازار وچ رب رسول دے نام دا اشتہار نہ روڈا ہوندا تے او ناروے تے فرانس والے سور او بھی سوچ دے اے اپنے رب رسول دا نام نہیں روڑ دے اصل تو ان کی تھی تو ساری تو بوٹی بوٹی کر لیں گے انہوں نے پتا ہے انہ دی عوام سے عوام انہ دے ملہ دی کانفرنس نہیں ہوتی جن سر اللہ رسول دے نئے ناریاں گندیا تین رولے سانو انہوں نے کی کہنا ہے انہوں نے موڑ جوڑ کے اپنی سڑکاں بند کر کے ایمبولینس روک کے کئی بیمار وچے مر جانے کئی بیبیاں دے بچے وچے جم پینے کی کچھ مصیبت پہ جانی اپنی سڑکاں بند توڑ پھوڑ اپنی انہوں نے کرنی آدھے لگی بگاڑنا یہ ہے کہ نہیں انہوں نے پتا ہے اے سوائے ریلی رولی تو سوائے نہ کوئی کچھ بھی نہیں یہ خود بہت بڑے گستاخ تے بے ادب نے انہیں ساڈا کی بگاڑنا یہ قسم خدا دی کر کے آنا ورنہ سنو اللہ اکبر کبیرہ وہ آپ سے پتنی کتنے کروڑ ہیں محبوب خدا دے یار وہ تو سوا لکھ سن کتنے سن ادھر ہالی سوا لکھ بھی پورے نہیں سنو صلح حدیبیہ دے موقع تے 1400 موجود ہیں کتنے رب دے حبیب وضو کرتے ہیں اور پانی کا کترا کلی مبارک کرتے ہیں تھلے نہیں جانا کترا صحابہ بیٹھا تو جانا اور حدیث چاہے یقتصلون علیہ صحابہ اپنے نبی دے وضو دے پانی دا کترا لے رکھتے انہیں لگتا ہے جی جنگ چھڑ جانی ہے کافر آیا سی عروہ بن مسعود آیا سی جاسوسی سے جدو ویکھی نا حالت ادھر واپس جا کے کافرن نو آندا ہے بھائی اس نبی نال ان یار مقابلہ تھی نہیں کر سکتے انہیں کہا نام مرادا کی ویکھا ہے سانو بہت دل کر رہے ہیں انہیں آخیا بھائی جی میں تے بڑے بڑے بادشاہ کو گیا وا پر اتنا ادب میں نہیں کسی کا ویکیا جتنا محمد پاک کا ادب انہیں یار پہ کرتے انہیں آخیا کی ادب کرتے انہیں آخیا بھائی انہوں کا نبی ہاتھ دوند ہے کلی کرد پانی کا کترا تھلے نہیں جانا غلام ہاتھوں سے مل کے برکت واسطے چہرے سے مل لیں گے ہوں جہرے اپنے نبی دے وضو دے پانی کا کترا تھلے نہیں بگڑ دیں گے نبی دے خون کا کترا کدو بگڑ دیں گے یہ جب تھا تو کسی کی ضرورت نہیں تھی نبی کی گستاخی کرتا اس سے پھر مرزائی ورگے سور مرزائی کدے کفر کرن مرتد بنن تے انہاں نوں الٹا غیر مسلم اقلیت قرار دے کے تے ایک پاسے کر دیتا جاندا بھائی پڑھی بھی جاؤ پڑھائی بھی جاؤ ہر محکمے وچ بھرتی بھی ہوئی جاؤ تبلیغ بھی کیتی جاؤ مسلماناں نوں اپنے نال دا بےمان کیتی جاؤ میں پوچھنا سنت صحابہ کی ہے دسو ختم نبوت دا انکار کفر ہے کہ نہیں کفر ہے نا سرکار تو بعد کوئی نبوت دا دعویٰ کرے وہ واجب القتل ہے کہ نہیں ان اقلیت نہیں قرار دینا انہوں بدنا ان کا بھی ختم کرنا ہے صحابہ کی سنت ہی ہوئی ہے مسلمہ کذاب کون مسلمہ کذاب نے جھوٹا جو نبوت دا دعویٰ کیتا بولو نے کیتا کہ نہیں کیتا دور صدیقی ہے صدیق اکبر نے فوج کھڑی کی تھی اٹھو بھائی آپ نے فرمایا ہوں بھاوے بدر والے تے بھاوے غیر بدری ہو چلو سرکار دی عزت دا معاملہ بنیا پیا ہے اٹھو چلو ایک بھی مسلمان دا منن والا نہیں چھڈیا سارے ود ٹوک دتے کیوں انہاں دسیا ہے کنڈے والا درخت جڑا ہے جے تسی کنڈے تو تنگ ہوو نا تے اس درخت دی شاخاں نہیں وڈیاں جاندیاں انہوں مڈو پٹیا جاندہ ہے مڑ کے کنڈا جمے ہی نہ تو کنڈا لگ گیا ہی نہ میری گل تو توجہ نہیں کی سانو مولویا بھی جلا بنایا حکومت والے بھی پاگل بنایا عوام ہوں بولی جی بولی حقائق پتا ہی نہیں یا مطالبہ رکھو نا کہ جو ہمارے نبی علیہ السلام کو تسلیم کی نبوت کو آخری نہیں مانتا ختم نبوت کو نہیں مانتا اس کو زندہ رہنے کا حق ہے ہی نہیں یہ مطالبہ ہے اور یہ سنت صحابہ ہے گل تو توجہ نہیں کی درخت باقی رہن دیو تے پانڈا دو چار وڈ دیو تے پھر نکل آؤں گی مثال سمجھ آ رہی میری کیوں نہیں آتی ہاں جی تو قبلا جب رب دے قرآن نال اساں تے کر دیا سید الانبیاء دی عزت کیویں محفوظ ہو سکتی ہے ہن کافراں نوں ڈر ہوندا سی اے اپنے نبی علیہ السلام دے وضو دے پانی دا قطرہ نہیں ڈگن دیں انہیں ساڈا کی اثر کرنا سن وضو دے پانی تو بہت بابرکت سی کیوں کہ آہا شیر انور نال آکھیا ہے اے جس خچر مبارک تے سرکار سوار نے صحابہ جا رہے اس خچر نے پیشاب کیتا ہوں دس خچر حرام کیا لا لے یہ نا پیشاب کیتا ادھر چھٹ پی گئی یہو جہاں چھٹ نہیں یہودی نے منہ تے ایک یہودی کھڑوتا سی انہیں کپڑا نک تے رکھیا حضرت عمر پاک نے تلوار کڈ لی فرمایا بےمانا ساری دنیا دیا خوشبو ایک پاس محبوب خدا دی سواری دے پیشاب کا قطرہ ایک پاس یہ کس کا مذہب ہے حضرت عمر کا کس کا بولو یہ مذہب اور بس جتنے نبی دی سواری دے پیشاب دے قطرے دلا اتنی عزت کیتی جا رہی اور قدر کیتی جا رہی ساری دنیا دیا خوشبو قربان کیتی جا رہی ہیں اتنے نبی دا نام کی رلدا ہونا پیروں میں رلدا ہونا تو لہذا پہچان کرو ایویں وڈے جلسے جلوس تک کے پاگل نہ ہو جایا کرو حق ویکھو کدھر ہے ہاں جی اے سرکار دے نعرے ہوئے تو بڑے بڑے کفر چھپے پے جی نعرا اس تو ہور وچوں ہور جی ہاں اس واسطے توجہ اج خدا دی قسم کر کے آنا قرآن پاک دا دوجا حق دے ادب ویکھے پہلے تو وہ کوئی نہیں ادب تو وہ ختم نہیں رب دے قرآن نے ساڈا گربان پکڑنا کیا مطلب دین کہ انہوں نے میرے ٹکر پانی کی شہرت کا ذریعہ بنائی رکھا کوئی نہیں میرے آقا سے عمل کیا تو نہ کراو کا حق ہے تیسرا حق یہ پڑھن دے میں جمعے سے وضاحت کی سی اکثر ملی جمعے سے آئے سن کچھ بھی نویں سن میں دہرا دیتے نے تیسرا حق ہے رب دے قرآن کا جی میں اتریا اویں اسے بولو پڑھنا اویں پڑھنا غلط پڑھنا غفلت نہ ہوئے تو حرام ہے اور پتہ ہوگا میں غلط پڑھنا میرے پڑھنا نہیں آتا جان بوجھ کے پڑھے تو کفر کر رہے ہیں پڑھ کے بھی کفر کر رہے ہیں تفسیر نعمی کے اندر مسئلہ موجود ہے اس سے آیت اللہ دینا آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی اس آیت کے تحت حق تلاوت کیا ہے وہ بھی لکھا ہے اور ساتھ یہ مسئلہ بھی لکھا ہوا ہے کنے ہو گئے ترے چوتھا انہوں پڑھ کے سمجھنا انہوں پڑھ کے سمجھنا اندر وچوں اے نہیں بھائی آخنا جے اپنا نعوذ باللہ من ذالک نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم دی ذات تے حملہ کر دینا ایک ہی جی قرآن دا ترجمہ ہو رہا ہے اور کئی لکھے نعوذ باللہ وعدہ کا بال الفاظ اندر ترجمے جی کہ نبی علیہ السلام دے بارے گمراہی دا لفظ لکھی کھڑے نے کوئی بھٹکے دا لفظ لکھی بیٹھے نے ہے جی توجہ کئی نے اپنا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبہ من ذنب کا وما تاخر سورت فتح شریف جیڑی ہے ان دی آیت وچ ترجمہ کر دیا سید الانبیاء نو گناہگار لکھ دیتا اگلے پچھلے رب نے گناہ معاف کر دیے نعوذ باللہ من ذالک اور بھائی نبی معصوم ہوتے ہیں نبی معصوم ہوتے ہیں ان سے گناہ نہیں ہوتا ہوں دس جنہ اے بک ماری سیدھا سمجھیا کہ الٹا سمجھیا تو کسے ادب والے امام احمد رضا کو سمجھ دے بولنا چاہ رہا آپ نے کی ترجمہ کیتا واوا جدہ کا بال ہلتے پہنچے تو فرمایا اللہ نے آپ کو اپنی محبت میں خود رستہ پایا دعا دی ادا بڑا ترجمہ ادھر فرمایا اللہ نے آپ کو کھلی مکھلی فتح دی تاکہ آپ کے سبب اے محبوب آپ کے سبب آپ کے اگلوں اور پچھلوں کے گناہ معاف فرما دے کیسی گل وہ مکر وہ مکر اللہ جنہوں نے غلط سمجھا انہوں نے اللہ کے لیے مکر کا لفظ بول دیا مکر کیا کافروں نے اور مکر کیا اللہ نے نعوذ باللہ اعلی حضرت کی فرمایا ہے مکر کیا کافروں نے اور اللہ نے ان کے مکر کی خفیہ تدبیر فرمائی اور اللہ بہتر خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے تو لہذا پتہ چلیا ہر ایک کون سمجھنا عربی گرامر صرف نحو منطق توجہ یہ تو سارے پڑھ لیندے نے پر سمجھ ادب دے دائرے وچ رہ کے قرآن آتا ہے تو وہ ادب والے دے کول بڑھ جاتے آئے گا اچھا ہوں صحیح سمجھن تو بعد توجہ اچھا پھر یہ جڑا دوجا پہلو ہے یہ تو انہاں گستاخاں دا نا جنہاں قرآن ترجمہ کردیاں رب دے حبیب دی ذات تے حملہ کر دیتا جیڑا نیچری طبقہ ہے اور سر سوبر بھی منع والا انہیں کی کیتا انہیں نعوذ باللہ من ذالک انہیں قرآن نو بدل دیتا کہ ہر شعبہ زندگی میں عورتوں کی شرکت کی حوصلہ افزائی کی جائے اور او اگر توجہ ڈیوو سے ٹر گئی جہاز سے ٹر گئی دفتر بہ گئی فیکٹری کارخانے ٹر گئی مولوی صاحب نے ٹھپا لا دیتا. اور جی دیکھو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی تو تجارت کرتی تھی. میں آج کہہ لعنت پوی یہ دس جب وہ تجارت کر دیا سر ادو اسلام اتر آیا سی بولو یا وہ اسلام اترا تو پہلے کی گل ہے کہ بعد کی گل ہے تو جب سرکار نے نکاح بھی چاہیے نے اس تو بعد بخا پھر منہ دورے چلیں گلوں تم دلیل بنا پھر توجہ نہیں کی یار گل لیکن یہ ہوں آپ کسی حق والے کو بواں گے تو انہیں ملا کے غلط طویلہ کی سمجھ آئے گی. بھائی یہ جملے جہان جو کہتے ہیں سائنس قرآن سے نکلی ہے. سائنس یعنی کی مطلب یہ جڑا اج ٹچ دے اتنے تو انگل مار دے نا تو برطانیہ کی بغیر چی تمہیں بیڈ پہ لیٹے نظر آ رہی یہ سائنس ہی ہے نا. اور کی ہے قرآن یہو جہ سبق دینا. میں کہا کاش کے تو قرآن حق والے کو پڑھیا ہوتا تو تین سمجھ آن شیاطین لیوحون الی اولیائہم رب اپنے نبی رسولوں نو وحی کرتا ہے تو شیطان کافروں نو وحی کرتا ہے. شیطان کنو وحی کرتا ہے؟ شیطان کافروں میں گلاں پاؤں پٹھیاں پٹھیاں کہ شیطانی کنو پھیلانی دنیا نو گمراہ کیویں کرنا ہے کافر کیویں کرنا ہے بے غیرت تے بے حیا لوکاں نو کیویں بڑھاؤنا ہے اے شیطان وحی کردا ہے کافروں نو. کافر پھر اپنی کھوپڑی توجہ او بجائے استعمال دین تے کرن دے او پھر شیطانیت تے کھوپڑی استعمال کر کر کے جوڑ جوڑ کے اور قوم نو بے غیرتی سامنے لے آ کے رکھ دے دے نے او وحی شیطان دی سی تو کدی بیٹھا قرآن وچ میری گل تے توجہ نہیں کیتی سمجھ آ رہی نہیں کوئی نہیں آ رہا. تو قرآن حکیم نو صحیح سمجھنا یہ کی ہے کنوا حق ہے اچھا بولو چوتھا پنجواں ہے ان عمل کرنا کی عمل کرنا بنتا ہے کہ نہیں حق بنتا اچھا بولو حق بنتا ہے نا کہ عمل کیتا جائے اچھا اور وہ کتنا کر رہے ہیں میں پچھلے وضاحت کر رہا ہوں سمجھو چھویں رب دے قرآن دا نظام جو ان دے اندر نظام اتریا ہے نظام حیات ضابطہ حیات اتاریا رب نے جنہوں رب نے نمونہ بنایا رب دے محبوب انہ قرآن دے حکمت چلے سرکار چل کے دکھائے رب اپنے حبیب دی زندگی پاک نو قیامت کرنے واسطے نمونہ بنایا اسی طرح ہی ہوں اس نظام نو قرآن دے نظام نو پوری دنیا دے اتے نافذ کرن دی دامے درمے سخنے قدمے کوشش کرنا ہر مومن دے اتے قرآن دا حق ہے. جتنی طاقت رکھ دے ان دی کوشش ہو دے کہ بھائی دنیا دے اتے نظام قرآن دا ہونا چاہیے باقی سب نظام باطل نے یہ جمہوریت شیطانی سیکولرزم لبرل ہیں جی اور جناب جتنے بھی دنیا سے آئے نے سب نظام باطل نے. ایک نظام اگر حق دا ہے وہی ہے جو محمد الرسول اللہ قرآن سے لے کے آئے جنہوں نظام مصطفیٰ کیا جائے یہ قرآن دے نظام نو دنیا سے نافذ کرن دی ہر طرح کوشش کرنا اپنی طاقت دے مطابق ہر مومن تے رب دے قرآن دا حق ہے رب دے قرآن دا حق ہے. اور ادھر ہے تینوں مینوں کیویں دیا کافر ٹکرے بولدا نہیں یار اور ادھر دیکھو اس قرآن دا خلاصہ کرو قرآن پاک دا کی گل ہے خیر ہے قرآن حکیم دا خلاصہ کرو تے کلمہ طیبہ کلمہ یہ کلمہ طیبہ نو کھولو تو تری سے پارے ایویں ہے کہ نہیں؟ قرآن مطلب پورے دین نو اکٹھا چا کرو تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ایویں ہے نا، سارے دین دا خلاصہ کلمہ، اور انو چا کھولو تو تری سے پارے حدیثہ فقہ تاریخ اودو نہیں کی تھی میری گل. ہوں جہلت کی نعرہ مار دیتا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ اچھا بول. آج تین قرآن سنانا، بے قرآن نے کی آخ ہے، یہ تو سنے ہی نا اڈا اڈا، یہ تو سیخی والا کو سنتا رہا نا، اج حق والا کو سن کے اصل قرآن کا نعرہ کی ہے، قرآن کا نعرہ کی ہے. ہوں ادھر جدو تسا اے جڑا نعرہ ہے نہ مکے واسطے مار سکتے ہو نہ مدینے واسطے. اگر کوئی کہندا ہے مکے کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، وہ بھی غلط کہہ رہا ہے. اگر کوئی کہندا ہے مدینے کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، وہ بھی بھورا اور غلط کہہ رہا ہے. کوئی کسے ملک نہ کلمے نو خاص کر دے سمجھو ان کا نظریہ بنیا پھر ہے بھائی کلمہ پورے دین کا خلاصہ ہے نا، تو مطلب ہے سارا دین خالی پاکستان واسطے یا خالی مکے یا خالی مدینے واسطے آیا ہے، باقی دنیا کفر واسطے آئی ہے. اور قرآن سنا ہوا، قرآن کا نعرہ کی ہے؟ قرآن کا نعرہ ہے الذی ارسل رسولہ بالہدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. میرا رب فرمانا ہے او ذات جن نے اپنے رسول نو ہدایت دین حق دے نال بھیجے، کیوں بھیجے؟ مکے واسطے نہیں، خالی مدینے واسطے نہیں، خالی پاکستان واسطے نہیں، توجہ فرما، کدے نہیں بھیجے؟ میں نہیں پھیرا ہوں عالم دین کل نہیں، پوری دنیا تے جو دین بات پھیل دے نے انہاں سارے دین دے تے اپنا دین حق غالب کرن واسطے بھیجے آوے. قرآن کا نعرہ کی بڑھیا، قرآن کا نعرہ کی بڑھیا، ساری دنیا کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اور میں ہاتھ کھڑے کراوا گا، یہ ٹھیک ہے ساری دنیا کے اوپر کلمہ ہونا چاہیے، کلمے کا قرآن کا نظام ہونا چاہیے، یہ خالی پاکستان جہاں آدھے وہ ساری دنیا سے ہونا چاہیے. پھر ہاتھ کھڑا کرو، جہاں آدھے وہ دین خالی پاکستان چوڑے، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، باقی سارا کفر ہو. اور وہ کھڑا کرو، بھی گمراہ ہی پھیلائی گئی یا رسول اللہ. اگلی دلیل سر، اگلی دلیل قرآن چو. اے میرا بیان ریکارڈ ہو رہا ہے، کسی ملا نو آخی اندر رد کر کے بخائے گا. ہاں جی، ساڈے کیونکہ اصا ہے گیا بورڈوں پہ عاشق، یہ ذرا اصلی الیاس تکا کڑائی ہے، ویت بھاوے مردار ہوئے. آپ سے بورڈ پڑھنا کی پڑھنا؟ بورڈ پڑھنا، ویت تو پھڑوڑ کے ویکنا نہیں، انہیں کتوں لیا کی تکبیر پڑھی کہ نہیں پڑھی، سمجھ نہیں آ رہی. ہوں اصا اشتہار سے ویکیا شیخ القرآن والحدیث جامع المعقول والمنقول حضرت علامہ مولانا فلانا فلانا، اب جو اشتہار ہی مک گیا، اشتہار ہی یعنی اتنے کوڑ پیچھے مارے، اتنے کوڑ نا اگے مارے، بچ حضرت دا نا دس کوڑ پیچھے دس جھوٹ اگے، اشتہار سے نا ہی مک گیا. ہوں اصا تو خالی نام لقب تکڑے نے، یہ تو نہیں ویکنا حضرت جی گل کر رہے ہیں یہ قرآن نال رلدی یا قرآن نال تکڑی. ہوں دو چیزیں نہیں دیا بھائی، کلمے کا مطلب کیا؟ پوری دنیا کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اور دیکھ لو قرآن کی دلیل، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. آخری جملہ پہ دستا ہے رب فرماؤں گا أَنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ، ساری زمین اللہ سونے دی، کہ خالی پاکستان والی رب دی ہے، اور جنہیں دا عقیدہ ہے ساری دنیا ساری زمین رب دی. اب گلا کرو اور تھلے کر اگے سن، یارے سوہا ساری زمین اللہ کی، اور اس کے وارث کون ہے؟ رب فرماتا ہے عبادی میرے بندوں میں سے الصالحین جڑے نیک میں وہی وارث نے، نہ فاسق فاجر وارث نے، نہ کافر تے منافق وارث نے، کیوں؟ جڑے دے دو مینو منن والے نے، رب میں زمین ساری میری ان دی بعد وراثت بھی مولا دی ہے، ہن رب ساری زمین نو آخدا ہے، قرآن فرماتا ہے اے نیک مومنہ دی میرے نیک بندے دی آپا کی کیتا تے ساڈے نے کیا کیا او جی پاکستان کا مطلب کیا بس پاکستان والی زمین اس رب دی تے کلمے واسطے آ تے باقی نعرہ مارن دا چج نہیں آیا ہن قرآن دی روشنی چ نعرہ بنتا ہے پوری دنیا کا مطلب کیا سارے بولو یار میں عرض کرنا اگر پھر ایک اور دلیل سرکار دے عمل چو دلیل یہ تو قرآن چو دیتی سرکار دے عمل چو ادھر تیرا پاکستان کی ہے جیسے تو ہیرا منڈی کھلی پئی کہ نہیں کھلی پئی جیسے شراب تو کروڑوں روپیہ کا آڈر ہوئے شراب فیکٹری نو کہ ویچنا جی سانو کروڑوں روپیے ٹیکس دینا جی اتنے تے اتلے یہ پاک ہے یہ کیا ہے اس کو بڑا پاک کیا ہوا ہے تم نے بدکاری کرا کر ہیرا منڈی سے ٹیکس عیاشی ہو رہی ہے ہو رہے کہ نہیں ہو رہا یار اچھا مکہ شریف کی یہ وہ بھی علاقہ ہے نا وہ بھی ملک ہے نا مکہ شریف ایک ملک ہے اتھے حج ہوندا ہے اتھے رب دا گھر بیت اللہ شریف صفا مروا حجر اسود مقام ابراہیم میدان عرفات منا مزدلفہ جبل رحمت غار ثور غار حرا کتنی سونی سونی نشانیاں ادھر جی خالی مکے نہ کلمہ اتریا کتنے مکے اتریا تو سرکار آدھے مکے کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ آپ مکے تے لا الہ دا نظام چلا کلمے دا نظام چلا مدینے جان کی لوڑ ہی کوئی نہیں جی خالی یہ نارا مکے واسطے ہوں تو اج اسماعیل نگر اپنے کو دین کیویں آنا سی سید الانبیاء دسیا اس کلمے نو کسے ہک ملک نہ فٹ نہ کرنا یہ کلمہ وہ کلمہ اور اس نبی دا کلمہ ہے اچھا میں ایک اور ادھر میرے حضرت صاحب فرماتے نے یہ بڑا بڑا کفر بنتا ہے نارا کیوں فرمایا کلمہ نبی سرکار لے کر آئے جب تم اس کو پاکستان کے ساتھ مخصوص کر دو گے پتہ مطلب ہوگا نبی علیہ السلام صرف پاکستان کے لیے آئے پوری دنیا کے لیے نہیں آئے اور یہ قرآن کا انکار ہے قرآن کا میری یہ گلوں کا کوئی وزن ہے کہ کوئی نہیں جنہوں نے وزن محسوس ہو رہا ہے ہاتھ کھڑا کرو اب نہیں ہو رہے ہیں ہاتھ کھڑا کرو یار وزن نہیں محسوس ہو رہا تو گلوں کا ادھر توجہ رکھنا پہلے میری گل سے جدو تھی کلمے نو ایک ملک نہ فٹ کر دو گے ایک ملک نہ فٹ کر دو گے تو مطلب ہوئے گا بھائی سید الانبیاء دی آمد تشریف آوری صرف پاکستان نہیں ہوئی باقی دنیا تو بے شک کفر پہ چلے ہوں میں تو سب قرآن کی آخر بھی نبی سرکار کہڑے کہڑے علاقے واسطے آئے نے بول بول بول بول قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا اتنے رب نے اپنے حبیب کی زبانی نام کرایا فرمایا اے محبوب فرما دیو اے لوگو میں تسا سارے دی طرف اللہ دے رسول بن کے آیا وا ایک رب نے بھی لال کیتا توجہ فرما کی وما ارسلناك الا کافتا للناس اے محبوب اسا تانو سارے جہان سارے لوگ واسطے رسول بنا کے بھیجا رب فرماوے ساری دنیا دے لوگ واسطے محبوب تانو رسول بنا کے بھیجے تے اسا رسول دے کلمے نو خالی پاکستان نہ فٹ کر دیتا یہ عقل مندی ہے سمجھے نہیں قرآن نو میں تاں تینوں شروع تو کہنا مینو کسے نال دشمنی نہیں کوئی کسے نال دشمنی نہیں ہاں جڑا دین اس عوام کو پیسے کڈے عوام کرو اپنے نعرے مراوے، پھل بوٹیاں سٹاوے، استقبال کراوے، اور اس بیچاری سرکار دی سادی امت نو حق نہ دسے، یہ جہ خبیس نہ سانو باقی دشمنی دی بہر ہے. ہاں جی ان کے پردے آپ نہیں کھولنے نے، ساری زندگی یاد رکھے گا. جی ہاں اصا بس مالک سونے نالے سودا کر لے، سانو استقامت عطا فرما. یہ تو لب جاتا دنیا کا مال، یہ تو لب جاتا ہے، یہ تو پتہ نہیں، یہ تو جڑے کافر نے انہوں کو وادو ہے. توجہ نہیں کی میری گل دیکھو، ہوں سنو نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم خالی مکے واسطے آئے نے، بولو یار خالی مدینے واسطے آئے نے. تو جب کلمے نو مکے نہ فٹ کر دو گے، مکے کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، تو ان کا مطلب ہے رسول دی آمد خالی مکے واسطے ہوئی. اے جملات جڑے دو شہر نے عظیم مکہ حرمین شریف ہیں، یہ نعرہ تے انہیں نہ نہیں ماریا جا سکتا، تو اسے فٹ کیتا. نعرہ یہ ہے پوری دنیا کا مطلب کیا، نہیں نہیں گج بج کے گج بج کے، پوری دنیا کا مطلب کیا. پھر دیکھو یار ساری دنیا تے دین نافذ ہووے نہ ہووے، آخر رب سونا تکلیف اتنی دیندا ہے ہر جان نو جتنی ان کی برداشت ہو. سانو رب نے حکم نہیں دتا سڑک سے نکل جاؤ تو کٹ مار کے منس کرے نامی چٹی بھرے دوترا جرم کافر کرن تو گڈیاں اپنی کٹی کھڑے ہو، توجہ نہیں کی تھی، جرم کافر کرن تو ملک اپنے کی تباہی پھیری بیٹھے ہو. دینا اسلام اجازت نے گلا دی. پھر اور تھی کتنے ہو جن بھی ہے جی بھی جی تی چالی پنجا جن بھی جی، میں جب تمہیں لوا تو میں آخا بھائی دین نہیں پیسے لاؤں، اٹھو چلیے تو اگلے ایک کلاشن کو فڑن دے سارے بھول کے سٹ دین، کہ مینو کیڑا آخے گا اکل والا، کوئی نہیں آخے گا اکل والا، میں ادو بڑا گا جب میں کہ یار نافذ ہوئے گا تو نہیں ہوئے گا تو رب نے کرنا ہے. آپ سوچ تو پوری اسلام والی رکھیے، سوچ تو پوری وہ ساری سوچ تو ہونی چاہیے. مولا تیرا دین میں خالی مکے لے آئے، تیرا کلمہ میں خالی مدینے لے آئے، میں خالی پاکستان سے. مالک سونے جیڑا نبی بھیجی وما ارسلنا کا الا رحمت للعالمین، تو نبی سارے جہان واسطے رہے، تو پھر نبی کا کلمہ پاکستان لڑ کے فٹ کر دیتا. وقت سمجھ آئی نہیں کوئی نہ، اس پر خدا دی قسم کر کے انہوں نے نعرے سید الانبیاء دی رحمت کا انکار ہے، آپ دی بے سد کا انکار ہے. رب پوری کائنات لئی ہونے ایک کوئی نبی بنا کے دے دیا. اچھا بات ویخ جیڑا کلمہ ہے، کلمہ دسن دیا ہے نبی گئے نہیں موجود نے، اور رب دا قانون پورا ہویا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، آئیے عرضی تے پھر اسی طرح ہی جی زہری زندگی پاک سی سرکار اج بھی قبر انوار اسی طرح موجود ہے. ادھر کلمہ دسدا ہے، اور کلمہ دا ترجمہ کی کر دیو، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے یا ہیں؟ اسے بولو جڑا تھے آخر کافر جانا، جڑا آخر رسول تھے وہ تے نبی سرکار دا کلمہ پیا دسدا ہے، نبی بھی پوری دنیا کے لیے آئے اور ہے، تو نبی کا کلمہ بھی پوری دنیا کے لیے ہے. جب نبی ہے تو کلمہ بھی پوری. چنگا نعرہ مرا کے سانو بھائی مان کیتا نے، ایک اللہ کے فقیران دا بلا ہوئے. اچھا ادھر ہے، میں نو سال درس نظامی دا کورس نو سال کر کے بھی نا تو جاہل کتا سا قسم خدا دی، اے گلہ جدو سنیاں نے نا اللہ کے فقیران کولو جنہاں نو ویکھے تے تینو حضرت ابو ذر غفاری والا فقر یاد آ جائے. کوئی بنگلہ نہیں، کوئی کوٹھی نہیں، کوئی فارچونر، کوئی وی ایٹ کچھ بھی نہیں، ٹوٹیاں پھٹیاں گڈیاں نے، رہائشاں نے، چٹائیاں تے ایک فقیر خدا دا ٹر گیا، چٹائی دے اتنے لیٹ کے بہ کے تے حق سچ سمجھا کے سادے رنگے نو نو سال پڑھیا نو، نو نو سال پڑھیا نو نویں سرو کلمہ پڑھا کے گئے نے، نویں سرو سانو مسلمان کر کے گئے نے، خدا دی قسم کر کے آئے ہیں جی. اللہ اکبر. جدو ادھر پڑھے ہیں وہ اقبال علی گالی سی، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں. ہوں دس نا ایک نعرے کیڈا کفر بڑھیا پہ سرکار دی رحمت دا بھی انکار سرکار دی آمد دا بھی انکار او بھائی اللہ تعالی دے نبی ایک ملک واسطے نہیں آئے تو جب نبی ایک ملک واسطے نہیں نبی دا کلمہ کیوں ایک ملک نہ بیٹھو گیا سمجھ آ رہی گل دی کوئی نہیں آ رہا سڈا عقیدہ سڈے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بھی کل کائنات واسطے آئے نے نبی سرکار دا کلمہ بھی کل کائنات واسطے آئے تا کر کے قرآن دا نعرہ یہی ہے اور سید الانبیاء دا نعرہ یہی ہے پوری دنیا کا مطلب کیا لا الہ یہ اسلامی نعرہ ہے سمجھ آئیے گل دی ایسا تو نہیں بھولو گے ہاں ہوں توجہ کیڑا حق بیان کر رہے ہیں سر چھواں ہوں ایک اچھا ادھر ویکو ہوں چھواں حق ہے قرآن دا پوری دنیا تے قرآن دا نظام نافذ کرن دی سب تو پہلے سوچ رکھنا کہ ہر مومن تے تے قرآن دا حق ہے میں جناب تے سوال کر رہا تھی سارے مفتی نہیں عالم نہیں قاری مولی نہیں اتنا تو جان دے ہو نا بھائی قرآن خالی پاکستان لئی ہے یا ساری دنیا لئی اور زمین رب دی زمین کافر نو صرف صرف ایک صورت زندہ رہن دی اجازت ہے کافر نو کیڑی صورت کہ جب حکومت اندر تے اسلام دی ہوگی سیاست حکومت معیشت معاشرت بولو سیاست حکومت معیشت معاشرت اسلام دی ہوگی باقی کافر اپنے گردوارے مندر جی گرج وہ بے شک کفر کرے اچھے پیا کرے لیکن وہ کفر اپنا مسلمانوں تک منتقل کر نہیں سکتا اجازت نہ ہوگی سربراہ اسلام دی ہوگی تے ذمی بن کے رہے کافر ذمی بن کے رہے بس اس صورت چ رہن دی اجازت ہے اور کوئی صورت نہیں بنتی کہ کافر زندہ رہے کیوں رب دے قرآن دا حکم ہے وقاتلوہم حتى لا تكون فتنہ رب فرما دا ان سے لڑتے رہو جہاد کرتے رہو یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے کفر فتنہ ہے یہ ختم ہو جائے اور فتنہ کنوں آتے نے فتنہ انہوں آتے نے کہ کفر مسلمانہ تک منتقل ہوئے کافران دا کفر انہاں دا عقیدہ انہاں دا عقیدہ انہاں دی سوچ انہاں دا لباس انہاں دی شکل انہاں دی صورت انہاں دا کردار انہاں دی تعلیم انہاں دی تہذیب انہاں دا قانون مسلمان اگر منتقل ہو رہے ہیں رب میرا انہوں فتنہ فرما رہا ہے رب فرماندا ہے ہاں ہاں اپنے تک لعنت رکھ دے تے رکھ لین اے بھی ان دی رحمانی ہے اے بھی ان دی مہربانی ہے ویکھ اتنی اجازت پھر بھی رب دے دیتی کفر تے رہے لیکن اپنے تک رہے میرے کلمہ پڑھنے والے مسلمانہ بندے تک کفر پہنچا اگر پہنچان دی کوشش کرن قاتلوہم قاتلوہم قرآن ہے یاد کرو ان سے کیا کرو تو ہر بھی بن کے کافر نو زندہ رہن دا حق یعنی جنگ جو کافر زندہ نہیں رہ سکتا جیڑا اسلام دی حکومت سیاست معیشت معاشرت قبول کر لے اور جزیہ دے مالیہ سلانہ دے تو انہوں اسلام زندہ رہن دی اجازت ہے ہوں ایمان لگتا ان کا مطلب نکلیا پوری دنیا دے اتنے رب دے قرآن نو نافذ کرن دی سب تو پہلے ہر مومن دے دل دماغ سوچ دا ہونا یہ قرآن دا حق ہے نہیں رکھے گا یا خالی آخے جی پاکستان میں تو اسلام ہوگا انڈیا میں بے شک کفر پہ چلے ایسا کہنے والا خود کافر ہو جانا کیوں کفر پر راضی رہنا خود کفر ہے الرضا بالکفر کفر فقہا نے فرما دیا کفر پر راضی رہنا بھی کفر ہے جب سے توجہ نہیں کی تھی ہاں جی آج اللہ کی قسم جا کے آنا اصل ہی نو دہ دہ سال لائے نے دالا کھادیاں پڑھیا لیکن ٹکا سمجھ نہیں سی آج دین دی عربی پڑھ لینی کوئی کام نہیں سیگے پڑھ لینے کوئی کام نہیں دربا یادر بدر بن فوا دار بن ودر بن یضرب ضرب فلا اجم ضرب لم یادر بن یضرب لا یادر بن یضرب لا یادر بن یضرب الامر میں یضرب لك ضرب یادر بن یضرب ایک ہی ہے تے گردانا نے انہاں تے ہدایت پئی ہے توجہ نہیں کیتی میری گل تے اگر انہاں تے ہدایت ہوندی مرزا قادیانی کیڈا وڈا عالم سی منطق دا اونوں تو پٹھا ماہر سی کئی مولوی ساڈے گئے اونوں اندرا مناظرہ کرن بچ کے واپس آ گئے بھی سانو کافر کر دے گا ہن سوال ہے گردانہ وچ ایمان نہیں رکھیا ٹھیک ہے ضرور ہے کہ عربی گرامر تو بغیر قرآن حدیث سمجھ نہیں آتا لیکن ہوں گرامر نو ہی بندہ اوڑنا بچھونا بنا لے تو نسل ساری یہودی لے جاوے ہدایت والی گل ہی کوئی نہ ہو اصل پڑھیاں گردانہ تو گردانہ ہی پڑھائیاں اللہ انہوں کا بلے ہی کرے تو ہدایت ہی دے جڑے زندہ نے، لیکن جب اللہ کے فقیروں کو بیٹھے نا جنہوں کو بظاہر کچھ بھی نہیں سی لگتا، ایک چٹائی نظر آتی سی، لیکن اللہ جی قسم ہے ادھر گل سنی دی سی، ادھر قرآن پڑھیندا سی، پتہ لگتا سی درسے دامی تو وہی شروع ہوا ہے کلمہ تو میں شروع پڑھ کے مسلمان ہو پے ہوتے ہیں بھائی، سانو تو نعرے نعرے ہی کافر کیتی جاندے سن، نعرے نال سید الانبیاء دا انکار ہو رہا سی، ہن اے میری گل ریکارڈ ہو رہی، یہ تو کوئی جواب لیا لو جواب، اللہ اکبر، توجہ، تو پھر اندر نظام واسطے ہوں دسو قرآن پاک نے اگر نظام حیات دیتا کہ نہیں دیتا، اور ضابطہ حیات ہے مکمل کہ نہیں، تو انہیں اپنا قانون نافذ کرنے کا طریقہ کوئی نہیں دسیا، اندر اس جمہوریت آ گئی، بولتا نہیں یار، یہ بھی کتنی وڈی توہین ہے قرآن دی، ووٹ کا سہارا لینا قرآن واسطے، اور قرآن سراسر میں تقریباً 36 آیت ہوں تک لکھی، میں کوئی 4-5 دنوں میں لبیا سن 36 آیت جہیا ووٹ کے خلاف نے، اور میرے کو لکھی پی ڈائری سے، حال ہی میں پڑھانا ہوتا میرے کو وقت نہیں سی، ورنہ میں تمہیں ایک سنا دینا، ایک تو آخے گا قسم خدا دی کر کے آنا سارے پتہ نہیں بنایا کی انہوں نے، ہاں جی ایک آیت سن، بلکہ پہلے میں ووٹ کا تھوڑا جہا آپریشن کرا، VOTE سپیلنگ کی نے ووٹ، انگلش ڈکشنری اٹھا کے ویکھ، میں اللہ دے فضل نال پوری تحقیق کر کے بیٹھا، انگریزی ڈکشنری والے لکھے VOTE ووٹ، بریکٹ وچ لکھے رائے کی، رائے مشورہ، غور نہ سننا گل ایمان بچ جائے گا، رائے مشورہ، اور میں پوچھنا جناب کو رائے اور مشورے کا تعلق اکھان والے کنے نال ہے، ہتھاں نال ہے، پیروں نال ہے، کادے نال ہے، اچھا بولو اور اچھا بولو، رائے اور مشورے کا تعلق کس سے ہے، کبھی پاگل کو مشورہ لیا جی، جڑا چلا پھرتا پہ گلیاں میں پاگل باہر، کدی مشورہ لیا جی، کدی رائے لے جے، کدی شرابی کو بول دے نہیں، سگرٹ والے کو لے جی، کدی اپنے گھر کے بارے مشورہ، بھائی بچی کا رشتہ کرنے لگیا، یا منڈے واسطے کرنے لگیا، یا کاروبار کرنے لگیا، چلو چلیے چنگی تھی ویسے جہاز دو تین بیٹھے ہونے نے ٹیکے ٹھوکر مشورہ تو کر لیے، کدی لے جے، کیوں تمہیں پتا ہے رائے کا تعلق عقل سے ہے، اور وہ تو نشے کے ساتھ مرا ہوا ہے، کیا مشورہ اس نے دینا، اور سنے اج ووٹ دا کفر، سن ایڈا وڈا کفر جڑا سما نہیں سکتا کدھر، جب ووٹ رائے ہے، انگریزی ڈکشنری کہہ رہی ہے، مولوی نہیں کہہ رہے، مولوی انگریزوں کی ڈکشنری کہہ رہی ہے، VOTE ووٹ بمانا رائے، رائے کا تعلق عقل سے، رائے کا تعلق عقل سے، اب جب ووٹ میں کافر مومن برابر ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے، کافر کا ووٹ ایک ہوتا ہے کہ دو، مومن کا ووٹ بھی ایک ہوتا ہے نا، کافر کا بھی ایک برابر ہو گئے، اس کا مطلب ہے مومن کی عقل اور کافر کی عقل کیا ہے، اگر پیچھے چلے جاؤ تو سید الانبیاء کی عقل اور ابو جہل کی عقل، اس کا جو برابر کا ہے وہ کون ہے، بولو بولو بولو بولو، جو سید الانبیاء کی عقل مبارک کو اور ابو جہل بےمان کی عقل کو برابر کہے وہ کون ہے، ہوں تو سمجھ آئیے بھی انگریز کرایا کی سارے کو، سارا ملا سی کے پڑھا رہا انہوں پتہ کوئی لگا بنتا کی پیا، جب ووٹ کو مانو گے تو ابو جہل اور سید الانبیاء کی عقل کو برابر ماننا پڑے گا، میری گل تو توجہ نہیں کی تھی، بولے کوئی نہیں تھی پھڑکے کوئی نہیں گل دے، ووٹ رائے کو کہتے ہیں، مشورے کو کہتے ہیں، مشورے کا تعلق دماغ سے ہے، پاگل سے کبھی مشورہ نہیں لیا جاتا، تو اس کا مطلب ہے جب ووٹ میں کافر مومن کو برابر قرار دو گے تو تم ایک نبی اور کافر کی عقل کو برابر کر رہے ہو، جب ووٹ جو برابر ہے، ووٹ کا تعلق رائے سے ہے، رائے کا تعلق عقل سے ہے، تو پھر عقل کافر مومن کی کیا ہو گئی، برابر ہو گئی، پلیت اور پاک کی عقل کیا ہو گئی، تو یہ تو کفر بنتا ہے، بنتا کہ نہیں بنتا؟ چلو میں قرآن سنا دیتا ہوں، بولے ذرا. ارشاد ربانی قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث. قل، محبوب اعلان کرو، فرما دو. کیا فرما دو؟ لا يستوي الخبيث والطيب، لوگو پلیت اور پاک برابر نہیں. دو بندیاں دا ترجمہ چک، بھابیاں دا چک، شیعاں دا چک، بریلویاں دا چک، جن کا بھی ترجمہ سو. آیت میں پڑھ دیتی، ان کا ترجمہ کی لکھا پہ ہے؟ محبوب تم فرماؤ پلیت اور پاک برابر نہیں، پلیت اور پاک برابر نہیں. ولو آ جب کا کثرت الخبیث، اگر سے تمہیں خبیصوں کی اکثریت، ان کا بڑا دل سمجھنا عجیب ہی لگے تمہارے دل کو، بھائی کتنے بڑے لوگ ہیں. لیکن فرمایا اگر ان میں خبیث پلیت ملے ہوئے ہیں تو وہ ایک پاک کے برابر ہو سکتے. تو قرآن کہتا ہے پلیت اور پاک برابر ہے، تو ووٹ میں تو ہندو اور مسلم برابر ہے. دو ہندو ہو جائے تو مسلم کی چھٹی، دو ہندو ہو جائے تو اسمبلی میں کون جائے گا؟ ہندو جائے گا نا. مسلم کو کہیں گے حضرت تم بہت پانچ نمازی ہو، تم حاجی سب، بلکہ الحاج ہو، تم الحاج بھی ہو، العمرو بھی ہو، تم جناب تہجد گزار بھی ہو، نمازی بھی ہو، پرہیزگار بھی ہو، پورا محلہ تمہاری عزت کرتا ہے. لیکن کیونکہ تمہارے ووٹ تھوڑے ہیں، اب جو کافر ہیں ان کے ووٹ شرابی ہیں تو ان کے ووٹ زیادہ ہے. اور پاکستان کا قانون ہے کہ جدھر زیادہ ہو حکومت ان کی بنتی ہے، لہذا حاجی صاحب تسی مسیح تے بہو. یعنی چھڈو برابر کی کرنا ہے، شرابی تے حاجی نو، جے حاجی تھوڑے تے شرابی زیادہ تے حاجی اور اندھی چھٹی. یہی جمہوریت ہے کہ اس تو ہٹ کے، اور ووٹ الیکشن اس تو ہٹ کے کہ یہی کچھ ہے، یہی کچھ ہے. تو پھر قرآن کدھر گیا؟ نہ پیر نو سمجھ آئی، نہ ملا نو آئی، تے عوام نو کیویں ہونی؟ تے جے سمجھاؤ والے سمجھان تے قسمت والا جنوں سمجھ آ جائے. اسی بھی پہلے ایک گند کھاندے رہے ہیں بڑا عرصہ، اور اللہ کے فقیروں کو بیٹھے ہیں، انہوں نے قرآن رکھا سامنے، انہوں نے کہا نہ مرادو شرم کرو کوئی. نبی سے ابو جہل نو برابر کیتی بیٹھے جے، ووٹ مان کے الیکشن منو گے، سید الانبیاء دی اس تو وڈی توہین کوئی نہیں ہونی. اور میں تھانو بیسیوں حوالے وکھا سکنا کہ کتھے کتھے امریکہ، برطانیہ، انگریزاں نے مطلب جمہوریت دا نظام نافذ کیتا ہے. حتیٰ کہ صدر صدام جیویں دا بھی سی، وہ پتہ کس نقطے تے انہوں پھانسی دیتی گئی، وہ ووٹ نہیں سی کراؤں دا، آن دا سی ایک کفر دا نظام. اس میں تو پلیت پاک برابر ہو جائیں گے، نمازی اور شرابی برابر ہو جائیں گے. ایک آدمی پانچ نمازیں پڑھتا ہے، حج کیا، عمرہ کیا، نیک آدمی ہے، تہجد پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، ساری عبادات کرتا ہے، اس کا بھی ایک ووٹ. اور ایک جو جہاز ہے شراب نشہ کرتا ہے، وہ بھی پرچی ڈالے تو ایک ووٹ، حاجی صاحب اس کے برابر ہو گئے؟ حاجی صاحب کی عقل اور شرابی کی عقل برابر ہو گئی؟ ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ووٹ میں؟ تو فرمایا اس سے بڑا کفر کیا ہو سکتا ہے. اس واسطے کہ قرآن پاک مالک فرماندا ہے کثرت نہیں دیکھنی، ولو اعجبک کثرت الخبیث، تمہیں خبیصوں کی اکثریت عجیب بھی لگے نا، عجیب لگے گی یار نئے بندے، تو فرمایا نہ ان میں پاکی کا معیار دیکھنا ہے، وہ کتنا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے تو فرما دیا وہ قلیل من عبادی الشکور، میرے شکر گزار بندے تھوڑے ہیں، شکر گزار بندے. تو قرآن پاک توجہ میاں نہ، جس طریقے نال اسلام آنا ہے نا، وہ اللہ کی قسم ہے نالے پیروں نو بھارا لگتا ہے، نالے ملوں نو بھارا لگتا ہے طریقہ، نالے عوام نو اوکھا لگتا ہے. کیویں؟ وہ بھی میں پہلے بڑی بڑی بار دسیا ہے، کچھ نئے بیلی آئے نے سن لین گے تو تازہ ہو جائے گا سبق. توجہ، اسلام قرآن اتریا مکہ شریف، انجے گل ہوں، سرکار دنیا تے نافذ کرنا سی قرآن، کیتا کی ادھر پہلے 40 سال کردار پیش کیتا، 40 سال گزر گئے کافران دے وچ، سارے معاملات ہو رہے سرکار وچ، ایک عیب بھی ثابت نہیں کر سکے. 40 سال بعد جب قرآن دے نزول دا وقت آیا، اعلان نبوت کرنا سی ادھر، تے سرکار کافروں کو پوچھ دے نے اے دسو اے صفا پہاڑ ادھر پیچھے میں آنکھاں بھی لشکر جنگی تے حملہ کرنے والا مکیا لو من جاؤ گے؟ انہیں آخیا جی من جاؤں گے. آپ نے فرمایا تسی تو ویکھیا نہیں منو گے کیوں؟ آخ جی تسی آخر لگے 40 سال تسی جھوٹ نہیں بولیا اج کیوں بول سکتے ہو؟ تہاڈی زبان ہی ادھی صاف ہے سانو تہاڈے تے انے واہ اعتماد ہے. کی بولنا انے واہ اعتماد ہے تجھے سچے ہی بڑے جی 40 سال تجھے جھوٹ تو بولیا نہیں تہاڈے تے اسی ایک عیب نہیں ثابت کر سکے. ادھر ہن اندا مطلب ہے جیڑا اس آندا ہے نا دین نافذ کرنا ہے اسلام نافذ کرنا ہے سب تو پہلے انہوں اپنا کردار بے داغ کرنا پڑنا ہے. اس سنت رسول بنے گی کہ نہیں بنے گی بولو؟ تو مولوی اتھی فیل نے مولوی اچھا بولو اتھے ہی انہوں نے کردار دعائی خدا دی وہ تو پھر گھران دے حالات دیکھے تو کردار ہے ہر کافر گستاخ بےمان نال ہے ہر گستاخ نو جفا ہے. گل اسلام دی ہو رہی توجہ نہیں کی تھی مینو ثابت کر کے وقا سید الانبیاء کسی کافر نو جفا پایا ہوگا؟ سید الانبیاء کی آپ دے تے صحابہ ایڈے غیرت والے نے اے جڑی آیت ہے نا اشدہ علی الکفار رحماء بینہم کہ میرے نبی کے صحابہ کافروں پر سخت ہے آپس میں مہربان تے نرم ہے. اس آیت دے تحت لکھا ہے صحابی کافران دے کپڑے نال کپڑا نہیں سن لگن دیندے تے مولوی صاحب ادھروں منبر تے شریعت بیان ہو رہی اسلام بیان ہو رہا تے سویرے سویرے پتر پینٹ پا کے سکول چلے صاحب کافر دے کپڑے نال کپڑا نہیں لگن دیندے اے تھڈو کافراں والے لباس پوائی بیٹھا پتر نو تے دعویٰ کالا کر رہا کون آ رہا اسلام ادھر. پھر اگلا مرحلہ اے 40 سال کردار کی بولو؟ کردار اتھے ہی فیل ہیں سارے آپ میرے سمیت سارے فیل ہیں فیل ہیں کہ نہیں؟ اسی تا بیوی اگے کردار نہیں پیش کر سکتے بولو اے اصل دنیا نو کردار سید الانبیاء دنیا نو کردار پیش کیتا ہے تو ساڈی تے بیوی مطمئن کوئی نہیں او آندی تو آپ نماز نہیں پڑھدا تے مینوں آنے پردہ کر بولدا نہیں یار آپ تو رات ٹچ موبائل تے فلماں ویکھے تے مینوں آکھیا اج مولوی صاحب نے کہیا سی بیویاں نو پردہ کرنا چاہیے اے مولوی صاحب خالی تینوں میرے لیے دین سنایا ہے تیرے لیے دین کو نہیں سنایا وہ آخے کہ مینوں مولوی ملا پہلے اس مولوی کی جتی لے کے میں مرمت کرا جڑا تینوں نہیں دستا تو میرے ہاتھ سارا دین دسی بیٹھا اساں تے بیوی اگے نہیں کردار پورا پیش کر سکتے اساں ملک معاشرے نو کردار کی دینا اس طرح کر کے جتنی تنظیم جماعت طریقہ بنتی نہیں نا انہاں کول جڑا دین ہوندا ہے نا جد ادھر آدھے وہ بھی لگا جاتا ہے توجہ نہیں کی میری گل. ہاں جی کیونکہ سیاست میں تو پھر ہر ایک لعنت قبول کرنی پڑتی ہے یعنی جمہوریت میں کرنی پڑتی ہے کہ نہیں کرنی پڑتی اتحاد کرنا پڑتا ہے پھر رسول اللہ کے گستاخوں کو بھی جفا لگانا پڑتا ہے صحابہ اہل بیت کے گستاخوں کو بھی جفے لگانے پڑتے ہیں حتیٰ کہ ہندوؤں کو سکھوں کو کھتریوں کو عیسائیوں کو بھی ملانا پڑتا ہے کیونکہ یہاں دین کی بات تو رہتی نہیں اب تو جیتنے ہارنے کا مسئلہ ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں جیت جائے چاہے عیسائیوں کے ذریعے جیت جائے جیت رہے چاہیے چاہے ہندوؤں کے ذریعے جیت جائے میں سچ کہہ رہے ہیں کہ کوڑ نہیں جنہوں نے لگ رہے ہو بولو جنہیں خالی دودھ سوڈا پینا ہو نہ بولو یہ نا کہ کیوں نہ بندہ ادھر ہے بندہ نہ چاہ محلہ فتح کرے نہ لاہور نو فتح کرے نہ پاکستان نو فتح کرے رب اگے ہاتھ جوڑے مولا طاقت میرے کوئی نہیں تے باقی جیڑا جس کفر بغیرتی تو میں بچ سکنا خود بھی بچاں گا بیوی بچیاں نو بھی بچاؤں گا تے آرڈر لا دیاں گا میری کمائی او بیوی کھائے گی او دیا پتر کھان گے جیڑے اللہ رسول دے فرمان بردار ہوں گے جیڑے مخالفت کرن گے میری کمائی نہیں کھا سکتے. ہاتھ چا جوڑے مولا اپنے کولو اتنی طاقت نہیں تے تو اتنی وڈی تکلیف دیندا بھی نہیں ہاں سوچ ضرور رکھاں گے مولا سونے کہ دنیا دے تیرا دین سارا نافذ ہونا چاہیے ہوں ایمان نال دس میں قرآن دسنا تینوں ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم میرا رب فرماؤں ہے. اقبال نے ترجمہ کیتا ہے اقبال آندا ہے خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال اچھا بولو ہے جب اندروں بندہ آخد ہے نا بھائی میں رب سنے آج تو بات تیرے نہ وعدہ ہے دین علماء تو سکھا گا اپنے واسطے بیوی واسطے بچے واسطے تے جس دین تے میں چل سکا گا نا اس سے چل کے دکھاواں گا طاقت کے مطابق. جس کفر بغیرتی تو تو روکے جتنا رک سکاں گا میں رکاں گا. اللہ کی قسم میں آنا ہر بندے کلمہ پڑھنے والے کی سوچ اے ہو جاوے سویرے اسلام دا نظام تینو حضرت عمر دا غلام نہ ملے تے مینوں نیویں تھا تے باہر چلے. کی خیال ہے اسلام میں تعلق سے پتہ نہیں سینکڑے روایتاں سنا چکیا سینکڑے. تورات وچ لکھا ہے رب سونا فرماندا ہے کہ لا تشغلوا انفسکم بسبب الملوک. رب فرماندا ہے بادشاہوں نو گالا نہ کڈو, بادشاہ پٹھے کام کرن گالا نہ کڈو. یہ حدیث قدسی ہے لا تشغلوا انفسکم بسبب الملوک. بادشاہوں کو گالی دینے میں مشغول نہ رہو. تم کیا کرو توبو الیہ اور تم میری طرف رجوع کرو, اپنے اندر جھانکو میرے اندر کون سی کمی ہے, میرے بیوی بچوں کے اندر کون سی کمی ہے, نہیں تم نے ٹھیکہ دیتا پورے ملک کا, ہر بندہ اپنا اپنا گھر سنوار لے. رب تعالیٰ فرماتا ہے آتفہم علیکم, تم اپنے آپ کو سنوارو, بادشاہوں کے دل میرے قبضے میں ہے, ان کو میں تمہارے لیے بہترین بنا دوں گا. پھر قل اللہم مالک الملک توتل ملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء. پتہ نہیں مولویاں نے قرآن پڑھیا کی سمجھیا کی سنیا کی سکھیا کی, حیران ہونے قرآن پڑھ پڑھ کے. رب فرماندا ہے بادشاہی دا مالک میں ہاں, جنو چاہنا دے دینا جنہیں کو چاہنا. پرچی دا ذکر ہے ایم پی اے دا ایم ایل اے دا بول ہے ٹکٹاں دا بلڈ پیپر دا مہر دا تو ذکر ہے. رب فرماندا دینی بھی میں لونی بھی مولا سونے ہاں, پھر اے ساڈے تے کیوں بلائی آ جاندیاں نے. رب فرماندا ہے او بھی میرے حبیب دے داماد نے دستا دتا ہے, علی نے دستا دتا ہے. کی دسیا علی نے؟ اعمالنا اعمالنا. مولا علی تو پوچھا گیا ہے, فرمایا پوچھے گیا حضور یہ جڑے بدترین حاکم آ جاندے نے تے بہترین حاکم تے کی ہے؟ مولا علی فرماتے ہیں او بھائی ہمارے اعمال ہمارے حاکم ہے, اگر عمل ہو عمر جیسا, عمل ہو عثمان جیسا, عمل ہو علی جیسا, عمل ہو ابو ہریرہ جیسا, عمل ہو ابن عباس جیسا. رب جو حاکم دیتا ہے ابو بکر صدیق بنا کرتا. عمل ہو میرے رنگے بجواں دا اتنے عمران صاحب ہی آنے نے, شہباز صاحب ہی آنے نے, اور کنے آنے؟ توجہ نہیں کی گل سے کتنے انہوں نے, حالانکہ آپ دے اندر جاتی مارنے سے اسی کنے مخلص دین اتنے دس کے مولی سوچے میں ممبر تے کی دسیا تو میرے گھر کی ہو رہا ہے, تو مقتدی سوچے میں مسیح تے کی سنیا تو میرے گھر کی ہو رہا ہے. بس دو ٹوک گل نے اسلام میں آنا اسلام تے آیا پہ ہے, اسلام تے نہ نواں نبی آنا نہ نواں اسلام آنا, نبی آخری سن آ گئے گل ہے, اسلام بھی آخری سی آ گیا اسی طرح گے. اور گھر گھر پہنچے پہ ہے, مسیطوں دیا باریاں مدرسے دیا گھروں میں سارے پاس پہنچے پہ, صرف بغیرتی ساڈی نہیں باہر نکلتی پی. اور میں تو یہ کہوں گا اسلام دل چ نہیں بڑھیا, ورنہ اسلام ایڈی پاور والی شہر ہے. میں اکثر مثال دینا ایک ادھر سر نو درد ہوے سر نو پھٹدا ہوے بسپرین دی گولی ایک بھگو کے پانی چ پی لو گولی اندر جاندی سر دا درد آ جاندا ہے. اچھا اسلام نو بسپرین دی گولی برابر بھی نہیں سمجھ دے, پیٹ چ درد ہوے تے السنل سیرپ میدے دا ایک چمچ دو چمچ میدے چ جان درد بار. ہن اسلام تے کلمہ السنل سیرپ دی چمچ برابر بھی نہیں, یہ بڑا وڈا ہے لیکن اسا اینو اندر لے آندا نہیں. اسلام نو اندر ہے سنے یا دودھ سوڈے لئی سنے تو یا بریانی واسطے سنے, سنے ضرور ہے. ہاں جی تا کر کے پریشان نے بیلی ساڈے بھی جدو درس شروع ہوندا ہے تے ایویں دو چار بیٹھے ہوندے نے, جدو لنگر دا وقت ہوندا ہے تے اگے جواد صاحب مینوں کہہ رہے سی مسیطے میں سنیا بھی کھانا جائز نہیں, میں کہا مسئلہ تو ایویں ہی ہے پر ہوں کی کریے, ویسے بارہ گلی جی چاہیے جیسے سارے کرتوت نے نا ہوں یہ کلی نہ حقدار آپ ایک تو رب کے گھر کا تکدو سے تو مسئلہ نہیں شری, تو دوجا آپ سارے جڑے اندر کالکا نے یہ نہیں سامنے تو گلی جی دے تو تم ہی تھوڑا ہے. ہاں جی. تو دوستو اسلام آیا پہ ہے اسلام, ہاں اے خلاف شرع نہ رہے نے آیا آیا تو دین آیا, بلکہ نو نبی آیا اسلام کا آیا پہ ہے, صرف ان جگہ دینی دل تے گیڈو اندر وڑنا ہے گیڈو ہاں اندر, کیونکہ ٹی وی پہ ہے اندر ہر بندے کو ٹچ پہ چلتا ہے, اس جانے اسلام صاحب گیڈو باہر رہو گیڈو ہاں اندر تھوڑی تھان کوئی نہیں. قبلہ اسلام الحمدللہ غالب بھی ہے موجود بھی ہے جی, صرف ان دل چ جگہ دینی, اور سنو جس دل چ اسلام اتر جاوے اس دل تے اس جسم کی اس گھر وچ بھی بے غیرتی پیر نہیں پا سکتا. ساڈا تجربہ ہے ساڈا, ساڈے اندر اسلام نہیں سی آیا, کتاباں آ گئی سن, سیگے آ گئے سن, منطق آ گئی سی ہے جی, علم بلاغت بدی معانی آ گیا سی, علمی کی دیری علم کتابی لفظی آ گیا سی, اسلام نہیں سی آیا. اللہ دے فقیر کو بیٹھے سنے انہیں نگاہ ماری سمجھایا, جب اسلام آیا اللہ دے فضل اللہ ہوں اصل تیرے کو اینا واسطے نہیں آندے, ان دے بارے بھی سن. میرے مرشد فرماندے سی آ فرماندے سن فقیر کی تین علامات ہیں, فقیر کی درویش کی تین علامات ہیں, درویش کی کیا فرمایا, وہ کسی سے تما نہ کرے, کسی سے مال کا تما نہ کرے, اور کوئی محبت سے دے تو منع نہ کرے. کیوں؟ سید الانبیاء نے لوکا تحفے دیتے کہ نہیں دیتے, ہدیے دیتے, آپ نے رد نہیں کیتا قبول فرمایا, حتیٰ کہ کئی کافر بادشاہ بھی بھیجتے سن ہدیے, حدیث دیا کتابوں میں سرکار قبول فرماتے سن, صدیق اکبر فاروق اعظم بھی قبول کرتے سن. توجہ فرمایا فقیر کی پہلی صفت ہے لوگوں سے تما نہ کرے, کسی سے مال لینے کی تما نہ کرے, جب کوئی محبت سے دے تو منع نہ کرے, اور جب آ جائے تو پھر جمع نہ کرے, تما نہ کرے کوئی دے تو جمع, منع نہ کرے جب آ جائے تو پھر جمع, پھر دین پر لگا دے. اور میں جس میں یہ تین چیزیں ہیں وہ صحیح درویش ہے, صحیح فقیر آدمی ہے جی. تو اگر ایک کرنے ہوں سانو رب نے آواز بھی کتنی سونی دیتی, سر بھی آؤں, شیر بھی آدھے, تقریر بھی آدی, مینو تلاوت بھی آدھی, اور میں کرتا رہا اور کسی دور دور علاقے میں تلاوت واسطے نات, تین جہی سر کہ تین میں سنا دیا گا, سب تو اوکھی سر خالد حسنین خالد صاحب کی, وہ تخے تین وہ بھی سنا دئیے, تقریر جیویں دی آ کے لگ رہے در سانو بڑی لالسا قسم خدا دی ملدی نے, لیکن پھر اخیدا ہے وہ تو پیسہ تو لب جانا ہے. مینو کئی آدھے نے بھی تیرے اتنے وظیفہ کن ہے, میں کہ یار کچھ نہ پوچھ, پھر آدھے نے تینوں تو 30,000 کی خطابت لب سکتی, میں کہ 30,000 تو لب جائے گا, یہ سننے والے کی پتا نہ لبن, میں مسجد کے بچے نو سنا ایک جمعہ پڑھاوا تو اگلے جمعے سے انتظامیہ آ کے مولوی صاحب السلام علیکم جی وعلیکم السلام, اپنا بندوبست ہو گیا جی, تھی کل تشریف نہ لیا. ہاں جی میں کہ میری انتظامیہ چلو اللہ تعالیٰ انہوں نے عمل کی بھی توفیق دے, لیکن انہوں نے کم از کم ایمان پہ ہے نا, وہ ہاتھ 7 سال تو سونی بیٹھے نے. ہاں جی اور اللہ تعالیٰ بخشش کرے, بھائی نواز صاحب کی فوت ہو گئے نے, ہاتھ والے بندے سے بلکہ انہوں کی بیٹھک ہی سی, جواب صاحب سن سارے انہوں نے پوچھا بڈی صاحب اور ڈیمانڈ کی ہے تاری, میں انہوں نے پہلے دن دسیا میری ڈیمانڈ ہے جو میں دسنا تھی سنی جانا, وہ میرے کہنے لگی جی وہ ڈاکٹر محمود ساقی صاحب سارے کو 4 سال رہ گئے نے, وہ تو سنو عادت پہلے پی ہوئی ہے سنن دی, میں کہ پھر تو تھوڑا جگر ہے جب تھی پچائی بیٹھے ہو, اور حقیقت دے ادھر انیاں داڑیاں نے مسیتوں کے صدر نے شریعت کی ایک گل سننا گوارا نہیں کرتے, انہیں داڑیاں میں اپنے ساری بغیرتی چھپائی ہوئی ہے, داڑی کے روپ حاجی کے روپ تسبیاں کے روپ. ہوں علامہ اقبال نو میں آخ رہا رحمت اللہ لے, داڑی منہ تو میں رحمت اللہ لے کیوں کہہ رہا بھائی, اس کو کہہ رہا کہ بھاوے نے داڑی نہیں سی رکھی پر اللہ دے نبی دے دین سارے نو ڈڈو من کر دی تے قربان سی سارے دین, توجہ نہیں کی تھی میری گل دو ہے جی. ہوں اسلام وچ داڑی ہے نا, داڑی وچ تے اسلام کوئی نہیں, سرکار دی سنت واجب کا حکم رکھ دی ہے رکھنی چاہیے سورت اپنے نبی علی بنانی چاہیے لیکن وہ سورت ہوے تے اندروں دل چ نبی دے دین سنن دی گنجائش نہ ہوے تے آپاں نو ایہو جے انتظامیہ بارے چ نہیں ہاں جی تے او بھاوے زہری عمل وچ کوتاہ بھی ہوے لیکن اگر سچا دین سنے منے تے یہ آکھے بھی اسی غلط ہے دین تے سچا ہے اسا پھر بھائی زہری گل ہے اوندا ایمان تے مننا تکڑا ہے اسا اوندا زہر تے نہیں تکڑا ہاں زہر واسطے دعا کرنے ہاں تے رب سونا ادھر جی بخشش ہونی نا وہ ایمان دی بنیاد تے ہونی تے ایمان نہ ہے منن دا ایمان نہ ہے امال نال درجے بلند ہونے نے عملہ نال درجے بلند ہونے نے عملہ نال بخشش نہیں ہوندی بخشش اوندی ہونی جن دے دل رائی دے دانے برابر ایمان ہونا بخاری شریف دی روایت بہرحال میں عرض کر رہا سا کہ تساں تے چلو مدرسیاں دا منہ نہیں ویکھیا آپ نو سال پڑھ کے بھی نا جب باہر نکلے ہیں تے مطلب حق والے کول گئے تے قسم خدا دی پھر سمجھ آئیے کہ دین کی ہے اسلام کی ہے اسی نعرے دے وچ میں بڑے بڑے کول گیا بڑے بڑی جماعتاں تنظیمات تاریخاں دی رکنیت بھی لئیے ہے جی بڑے بڑے پیراں دے مرید بھی ہوئے ہیں لیکن نہ ادب آیا ہے نہ غیرت آئیے نہ کفر دی مخالفت آئیے نہ اسلام دی محبت آئیے ہے جی تے جدو رب سونے ہو کیونکہ طلب ہوئے نا طلب ہوئے تے رب سونا بندے نو پھر پھر پھر پھر کے لے جاندا ہے ٹھکانے تے لے جاندا ہے جو طلب ہوئے حق دی تو جدو پہنچے ہیں سنے ہیں ویکھے ہیں ایک بیان نال ایک دو گھنٹے دا بیان سنے ہیں تے دنیا بدل گئی اور اج تہاڈے سامنے یہ پیش ہو رہا ہے جی ورنہ یہ جڑا مہنگائی دا دور ہے نا یہ خالی تہاڈے لئی نہیں میں بھی انسان ہاں میرے بھی ایک بیوی پانچ بچے نے اللہ تعالیٰ انہوں نے سلامت رکھے تے دین والا بڑھاوے تے میرا بھی پیچھے خاندان سہوریاں دا بھی ہے پیکیاں دا بھی ہے میرے بھی جانے والے نے مہمان بھی نے آمد و رفت بھی ہے غمی شادی بھی ہے سارے والی مہنگائی ہے لیکن کی ہے کہ صرف حق دی وجہ تو کہ یار کی پتا پرو پیسے بہتے لب جان گے پر سونے والے نہ لبن اس سے لالچ تہاڈے کول بیٹھ رہا اور عیداں کئی بار میں گل ویسے کرنی نہیں چاہیے میں زمنا لائیے کر دینا ہوں تھی وفا کی گل کرنے لگا غصہ نہ کرنا پنڈ کیونکہ میں بچے چھڈن جانا ہوتا بچیاں دی خواہش ہوتی بھی اچھی پنڈ عید کرنی ہے میں پھر اتوں پڑھا آتا وا عید ہوں گڈیا تو ہو جانیاں نے بند اور میں ہوں کار لیا کار کر کے لیا وہ جناب